Áldott Karácsony Gergelyt kívánunk. Én azt akartam mondani, bazd meg, hogy boldog karácsonyt, és ez egy idézet Orbán Viktortól. Melyikünk melyik oldalt képviseli? Most eldönthetjük. Te most a NERT. Ez úgy a jó, hogyha pillanatról pillanatra változik. És tulajdonképpen nincs is változás. Tehát most ne a Hazafias Népfront lázadjon már az MSZMP ellen, ha szabad kérni. Ja, igen. Te most a Hazafias Népfront alatt mit értesz? Hát ezt az ellenzéket. Értem. Jó, de tudod, nekem erről az a véleményem, hogy most miért kell ezt a szegény ellenzéket folyamatosan elkézni? Ez épp úgy a magyar társadalom, mint maga a NER. Az azt vágod. Tudod, az a megtévesztés, a nagy megtévesztés, hogy ez az ellenzék, ez van. És tudod, amíg van, amíg úgy kezelik, hogy van, addig minden rugás, az annak sportértéke van. Tudod, ja, hajléktalant rugdosni, amelyik föl se tud kelni, meg össze se tudja szedni magát, tudod, annak nincs sportértéke. Ezért azt kell hazudni, hogy az egy ellenfél. Ja, itt van egy ellenfél, tudod, és hát úgy ellenfél, ahogyan tudod, a gazda az ásóval agyoncsapja a vakondot. Igen, olvastam a publicisztikádat. Vagy befogja. Olvastam a publicisztikádat, hogy kimozdulsz a centrumból, és beállsz a vók oldalára. Nem kimozdulok a centrumból, hanem nem állok pályára. Ne, világos. De bazd meg, azért figyelj, egy szót. Én azt hittem, most karácsonyozunk, bár azt csináljuk. Karácsonyozunk, igen, figyelj. És Orbánozunk is. Azért, olvastam a publicisztikádat, és amikor 2 évvel ezelőtt, vagy talán mondtam neked, hogy a faszt kell már ennyit gyurcsányozni. Érted? Már nincs jelentősége, már nem a izé. Akkor azt mondtad, jaj, nem egy-két nincs igazán. Egy-két harmadnyira voltam attól, ahogy te voltál akkor. Igen. Igen, tehát lehullott a fügefa levél. Igen. És alatta, a fügefa levél alatt egy erektálatlan mikropénisz van, amit sosem láttunk erektálva. Igen. És azt kéne hinni, hogy majd ez fogja az anyaországot megbaszni. Érted, hogy úgy stílszerű legyek? Hát nem nagyon tudunk hinni ebben, mert még nem láttuk állva, és hogyha áll, akkor is olyan, mint tudod, egy gyufának a feje. Hát a mikropénisz, amit a fügefa levél elrejtett. Értem, de valamikor régen állt. És én tényleg azt hittem, hogy a fügefa levél alatt van egy vaskos nagy fasz. Én tényleg, és mondtam, hogy vegyük le a fügefa levelet, basszunk. És tudod, levettük, és egy gyufának a feje, tudod, a csiklónak is kicsi volt, amit találtunk. Még se fanyalodunk rá. Hát erre nem tudok mit mondani. És tudod, én látom a kurva nagy tévedést, tudod, fölizgultam a közösüléshez, és előkerült ez a valami. Várjál, akkor te ki voltál? Hát én voltam az utolsó ember, aki még hitt abban, hogy leválthatóak belülről. Aha. Hogy egyáltalán kihívhatóak. Aha. Hogy egyáltalán annak az előválasztásnak, amit megnyert a Márki-Zay Péter, annak volt tétje. Aha. Hogy abból következik valami, hogy az jelent valamit. Aha. Hát az illúziók eloszlottak. Aha. Hát tudod, igen. Továbbra is Orbán Viktor fogja az anyaországot kielégíteni. És bazd meg, az anyaországnak nem probléma, hogyha néha odaszorítják a falhoz. Tulajdonképpen ebből a bánásmódból ért. Ilyenkor érzi azt, hogy na, ez a férfi végre tud velem bánni, tudja, hogy hol a helyem. Te figyelj, most ez egy olyan beszélgetés, amit úgy tudok elképzelni hitelesen, olyan filmjelenetben, amit te amúgy nem szeretsz, ez a Szomjas György féle ilyen neorealizmus a 80-as, 90-es évekből. Abból lett egy válság. Két lepattant értelmiségi beszél egy kocsmába. Jó, ez van, oké. Okay. De hogy olyan rendesen faszán, tehát nincs közönség, ketten ülünk, én már tajtrészeg vagyok, és alszok, és gecire unatkozok, már aludnék. Puzsér nem enged haza, és mondja nekem ezeket, amit itt, és akkor nekem a fejem már koccan, és akkor mondja, de érted, az volt az utolsó lehetőség, azt hittem, és bazzeg, azt hittem, nem, és akkor ez ilyen, de ez már ilyen záróra, amikor már basz ki minket a pincér, már háromszor elmondja, a hogy... A pintér. Jaj, de vicces! Hát csak ne fájna, hogy rögök. De vicces, basszak. És két tanár beszélgeti ezt mondjuk, egy ilyen izébe, ilyen kocsmába vágod. Valaha tanárok voltak. Kabátot... Valaha tanárok voltak, de valahogy a boros pohár mindig közelebb van. Igen. Igen, nagyon jó. Most valaki küldött nekem egy mémet, ki is raktam, kurva jó. Akik a verseket olvassák, és akkor egy ilyen jól szituált értelmiségű pasi és nő, és akik írják, és ilyen alkes csávó, ilyen cigi, boros üveg, tudod, így ilyen kurva jó volt. Na, figyelj! Karácsonyozunk. Igen, vagy visszamegyünk Karácsony Gergőhöz, és beszéljünk végig róla két órán keresztül. Hát és ez egy teszt lesz, hogy aki itt marad, az meg kap egy ropit. Jutalmul. Igen. Na, vágod. De tudod, ez... hát most megeszik, amit főztek. De lehet, hogy én megyek el először. A szó jó értelmében. Ah, látom, bazd meg. De figyelj, rég volt neked szexuális élményed, hogy így a éhes disznómakkal álmodik, és folyamatosan csak erről tudsz. És ilyen metaforákba fejezett ki még a politikát is, bazd meg. Érted? Nem tudom, szerezzek nőt neked? Tudod. Vagy már átálltál, már LMBTQ-i lettél, és ezért vagy ennyire ilyen elmozdultál a centrumból. Az, hogy Sigmund Freud kezdte, na és ja. Azóta meg hát ezt hívjuk pszichológiának. Hát ezt azért nem bazd meg. Tehát azért annyira nem becsülöm le a pszichológiát. Nem, hát azért tudod, hogyha a mélyét nézzük, a legmélyét, akkor ott a hatalom akarását találjuk. A Nietzsche is oda talált vissza. És a hatalomnak az akarása az szimbolikus aktusokban fejeződik ki. Az, hogy te cégvezér vagy, az is egy szimbólum, a hatalom szimbóluma. Nem való, tehát tudod, lehet, hogy van hatalmad, de nem olyan hatalmad, mint amilyen hatalma azért az Orbán Viktornak van. Az Orbán Viktornak sincs olyan hatalma, amilyen régen a igazán nagy vezéreknek, Rákosiaknak voltak. De Rákosinak se volt olyan hatalma. Rákosinak se volt olyan, mint Sztálinnak. Irányították. Mint Sztálinnak. Igen, de azért tudod, azért volt mozgástere. Élet azért és volt halál. Mozgástere abban, élet abban a és halál ura hogy volt. Igen, hogy kit vezetnek le a pincébe. Ja. De ezek mind szimbolikus terek, ahol kifejeződik a hatalom. A hatalom. És ugye a szexualitás valójában ennek a hatalomnak, meg a hatalom kifejeződésének ez az ősképe és ősállapota, és ősösztöne és ősingere. Sok Freudot olvastál. Az nem véletlen, hogy azt mondom, hogy meg lesztek baszva! Ilyenkor nem közösülni akarok, tudod? Világos. Hanem... Tudod, mit jelent? Hanem szimbolikus, tudod, itt a szimbolikus Igen. gondolkodás, ezek a futballhuligánok értik ezt, ismerik ezt, nem úgy érti, hogy buzi lennék. De a börtönbe, viszont a kettő egyesül, tehát nem ott, egyesül. Ott a meg hatalom, baszva, az meg, a, de az meg nem a szexuális baszva, élvezetről de csak azok lesznek szól. Buzik, akiket megbasznak, nem azok, akik basznak. Azok nem buzik, azok férfiak. Ez a Szökés a Guantanamo-ból című amerikai film, tudod, ilyen bejön a hatalmas nagy darab őr. Ilyen nagy állat, bazd meg, Amerika, látod ezt a filmvégjátékot? És akkor mondta, hogy na most itt leszopsz meg minden, és akkor azt mondja, hogy itt minden őr meleg? Ne, hát te vagy a buzi, nem én, tudod, mondja a szének. Úgy pofázzál, hogy a szádban van a faszom. De egyébként hogy ki a buzi? Egyébként kurva jó film, hogy lecikizték ezt az egész Bush-féle cuccot. Na mindegy, figyelj, térjünk vissza Freudra. Azt ugye tudod, hogy Pápua-Új-Guineában valamikor régen, mielőtt csatába indultak volna egyes törzsek, ilyen ágaszkodó műpéniszt csatoltak föl, mert az a harcnak volt a szimbóluma. Tehát itt igaza van a freudi magyarázatnak. Meg ehhez tartozik hozzá az, hogy a férfiaknak ez a társadalom alapsejtjének, a családnak a létrehozásához az tartozik, hogy a férfiak azok nem csak állatokra, meg közbeszerzésekre vadásznak, hanem nőkre is. Hát ők nőket akarnak bizonyos értelemben befogni. Most én az evolúció sok százezer évéről beszélek. Szeretnek téged a feministák ezért, ugye? De a ezért feministáknak az evolúció több százezer évével van konfliktusuk. Egyébként ez tény, hogy nem volt egy civilizált világ. Nem is akarjuk annak nevezni, de hogy minden esetre a férfiak ott abban van ennek az ősállapota, a hatalmukat akarták kiterjeszteni a nőkre. Aztán jött a civilizáció, és ez a hatalom egyre szimbolikusabb lett. Szublimálódott. Elélvesztetni egy nőt, megnevettetni egy nőt, elgondolkodtatni egy nőt, csodálatra késztetni egy nőt, vonzalmat kell tenni egy nőben, megnedvesíteni egy nőt, pusztán azzal, hogy beszélsz hozzá. Tudod, ez ebben a te nő fölötti hatalmat fejeződik ki, és itt már a feministák is befoghatják a pofájukat. Pedig ugyanúgy a hatalmat befogtál egy nőt bizonyos értelemben, a nőnek pedig ugye mi a stratégiája? A nő az olyas valakit keres, aki ledominálja, aki hatalmat gyakorol fölötte, mert a domináns férfi, a domináns hím, kölyke, az jobb eséllyel fog indulni, nagy valószínűséggel egészséges felnőtt lesz, megéri a felnőtt kort, sok százezer évről beszélünk, amik ott vannak a viselkedés mintáinkban, ott vannak a választásainkban, ott vannak abban, hogy egy nő egyáltalán milyen férfira gerjed. Ő úgy érzi, hogy az egy jó pasi, ő ezt így fejezi ki magának meg a barátnőinek, de valójában a genetikája azt kommunikálja, hogy vele érdemes közösülni, mert a valójában az, és hogy egészséges utódokat létrehozni a fajnak. Egyet értek, figyelj, én úgy gondolom, hogy viszont szelektálni is kell, és ki kell vágni az egészséges nemzettestet megmétejező férgesét. Tovább léptem a Puzsértól egyel. De tudod, szerintem ez... Tovább gondoltam de tudod, egy irányban. Ez egy ilyen nagy célhámosság, amikor valaki azt hazudja, hogy én kívülről belenyúlok az evolúcióba, és akkor azzal szolgálom az evolúció. Mindjárt jobb lesz az evolúció attól, hogy én csinálom, én hajtom végre. Nem. Valójában nem, ez nem az evolúció. De egyébként ez az ideológia, de ha most amit megvalósítasz. Nem most, az evolúció. Na várjál, hadd folytassam. Az a tény, hogy nedves lesz az a nő. Az a tény nem azt kommunikálja, hogy ő szexelni akar a több százezer év vonatkozásában, hanem hogy szaporodni. Ő ezt ma lefordíthatja úgy magának, a feministáknak a közreműködésével, hogy ő valójában szexet akar, valójában elélvezni akar, de még az elélvezés is a teherbeeséshez tartozik, meg a megtermékenyüléshez tartozik az evolúcióban. Na, és amikor ő választani akar egy férfit, akkor azt a férfit akarja kiválasztani, aki nem most, hanem majd még jobb a mostani hatalmánál, hogyha a jövőben lesz hatalma, hogyha ő majd hatalmas lesz, mert akkor ő befektet egy élettervbe, érted? Közösséget vállal egy olyan élettervbe, ami fölfelé vezet. És a kölyküket, meg a kölykeiket fölfelé vezeti. Jó esélyt ad a jövőre. És ez fejeződik ki abban, amikor egy nő egy férfihoz, férfi iránt vonzalmat tanúsít. És ezért a legjobb az az, aki majd alfa lesz. De ennek a próbája itt és most az, hogy a hatalmát ki tudja terjeszteni arra a nőre. A nő választ valójában, de a nő azt választja ki, hogy ki az, aki hajtsa alá őt. Tehát nem úgy van, hogy a férfi választ, de mégiscsak a nő alá akar egy ilyen helyzetben rendelődni, mert ha nem tud alárendelődni egy férfinő relációban, akkor nem tud fölnézni a férfira, nem tudja tisztelni, nem tudja csodálni, stb., akkor a genetikája föllázad az ellen, hogy szaporodjon. És ez abban fog jelentkezni, hogy nem kívánja, nem jön be, nincs kedve, fáj a feje, tudod. Vagy ilyesmi. A csávónak ezer hibája lesz hirtelen. Igen. Válás. Igen, de én azt hiszem, hogy az evolúció az nagyon keményen szerepet játszik a döntéseinkben, a választásainkban, és az egésznek mégiscsak az a hatalom van valahol a mélyén. Mert az összefügg a választásainkkal. Azt figyeljetek, azt el kell mondjam nektek, hogy a Robi, amikor Robi fölhív telefonon, te figyelj, fam, most csak a karácsonyról beszéljünk, az ünnepről. Jó van, Robi, hát vannak-e gondolataid? Persze, a vásárlás, az elanyagiasodás, csak a karácsonyról. Jó, én elhiszem, hogy ez jó, is arról szól. Jó, csak tudod, a fenyőfa biztos azt mondtad, pénisz. Azt mondtad, hogy áll a faszom, és ezért nem tudok semmi másról beszélni. Én meg erre arra utaltam, hogy a rajtfasz áll. Azt mondtam, nincs pont azt, hogy nem részesülhettél szexuális élménybe, hogy folyamatosan ezen fantáziálsz. Igen. Ja, hogy ezt jelenti, hogy áll a faszod. Ezt jelenti. Aha. Na, én meg arra utaltam, hogy a Freudnak áll a fasza. Aha. Érted? Nem az enyém. Ja, értem. És a pszichológia erektálja. Régporladó elméjéből folyamatosan áradnak. Ennyit akartam. Ha már filozofálunk, azt mondtad az előbb, hogy beleszólni az evolúcióba. Na most én egy csomót nem tudom a választ, ez inkább egy kérdés. Egy csomót gondolkoztam azon, hogy a kulturális evolúció az mennyiben része a biológiai evolúciónak, vagy teljesen más, vagy szembe megy vele, mert a kulturális evolúció már az ókor óta produkál olyan dolgokat, ami nem, idézőben nem természetes. Például örökbe fogadsz valakit. Vagy aszkéta lesz valaki, érted? Ilyen dolgok, érted? Például aszkéta lesz. Tehát ezek nem olyanok, amik az állatvilágban meglennének. Nem, ezeket a kultúra teremtette. És azóta, meg gondolj bele, mit csinált a kultúra? Itt a nemváltástól kezdve egy csomó mindent, ami az állatvilágban ilyen legfeljebb az egysejtűeknél, vagy faszom, ugye, tengeri lényeknél vannak ilyesmi. Igen. Na, és hogy ez honnan jön? Az embernek képessége van. A kulturális van. Evolúció az része a biológiai evolúciónak, vagy bazd meg valami alien, más a szónak most a metaforikus értelmében, tehát egy idegen, erről tudod, még írtam is ilyen fantasztikus cuccokat, egy idegen valami itt a Földön, ami máshogy működik. Máshogy működik. És most kivételesen nem viccelődök. Szerintem a Krisztusig nem volt konfliktus az evolúcióval. A Krisztus hozta azt a szembefordulást. Így gondolod? Igen, azt szerintem. Az amazonok, még ha legenda is, akkor is valahonnan vették. Tudod, hogy nőközösség levágja a fél mellét, hogy jól tudjon íjazni, meg ilyen cuccok. Hát ez hogy? Ez mondjuk ellentmond ennek a venerikus, vénuszi izének, principiumnak, meg hasonlóknak, tudod? És ezek ókori cuccok. És hozhatnék még neked más kultúrákból olyan dolgokat, amik nem, hát nem klappolnak ahhoz a sematikus evolúcióképhez, amit itt most előadtál, Lilit. Ami nagy részt igaz, de azért teljesen mégsem. Lilit. Hát ő a... Kicsoda Lilit? Ő a női démon, már Éva előtt megteremtette az Isten, szült egy halomizét démont az Ádámnak. Őtől származnak a szukkubusok, akik megkísértik például a izéket, tudjál, amitől elmegy a férfi magba. Lilit, ő az, aki nem hanyat fekszik, hanem megfordítja a férfit és beleül Ádámot. Ezt honnan tudod? Csak gondolj bele, most szimbolikusan nézed, ugye? Mert próbáld meg a Jung szemével nézni ezt. Érted? Nem a hátán fekszik, vagy a hasán, és Ádám ráfekszik, hanem megfordítja Ádámot, és ráül. De van ilyen emlékünk, vagy ez csak úgy a szellem idő feletti jelenlét? A szellem idő feletti jelenlét. Ja, értem. Jó, így el van így fogadva. Már érted. Így teljesen oké. Így, na, arról van szó, hogy azt mondja Ádámnak, hogy most én irányítok. Most én... De ebben valójában ő nem Vénusz, ebben ő Mars. Ő azt mondja, hogy ebben a pózban Mars akarok lenni. És most legyél egy kicsit tevé, játszál egy kicsit, játszunk olyat, hogy most te vagy a Vénusz. És az embernek van egy képessége erre. De szerintem ezt a kereszténység hozta. Ez a kereszténység előtt nem volt. Nem ment így szembe a kultúra az evolúcióval. De a kereszténység miért pont? De mit hozott a kereszténység? Hát ellentmondott annak, hogy jaj, legyőzöttnek, hanem azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények, ami nem abban nagyon következik ebben az evolúcióból. Igen, de a szexualitásban mit? Ja, visszafogottsa, az aszkézis meg ezeket? Hát, bele a kultúrába? Igen, mint az aszkézis, igen. A aszkézis na most arról van szó, volt. Hogy arról van szó, hogy azok az amazonok, akikről beszélsz, akik levágták a filmelőket, hogy jobban tudjanak íjazni, azok nem a Vénuszt fejezték ki önmagukból, hanem a Marsot. De ezt tudod, mit mond? Ugyanúgy, ahogy Lilith. Lilith is a Marsot fejezte ki. Hogy nem kell vaginával születni ahhoz, hogy te Mars legyél, marciális erőt képviselj, és nem kell pénisszel születni ahhoz, hogy te marciális erőt képviselj, bocsánat, rosszul mondtam, hanem lehetsz Vénusz úgy is. Most a egyébként ez is fasság, ez a Vénusz, mert a Vénusznak vannak hímnemű aspektusai, Lucifer is egyébként Vénusz, a hajnali Vénusz, a fényhozó, így hívták Vénusz, Lucifer, van a Vénusz Vesper, az esti, és a Vénusz Lucifer. Valahogy közeledünk azért a karácsonyhoz, így már Jézus neve elhangzott, már egyszer elhangzott, és már a Biblia is elhangzott, tehát azért lassan konvergálunk, de fejezd be a gondolatmenetet, vagy ennyi volt. Egyébként érdekes volt, én szívesen elbeszélgetem. Az a lényeg, hogy nem a, az a lényeg, hogy nem a Marsot, nem a Vénuszt fejezik ki, nem a női principiumukat fejezik ki, hanem a férfi principiumukat fejezik ki. Igen, az ott igen. Nem váltott, tudod, az ott nem megy, az nem megy szembe az evolúcióval, csak az a nő ott férfi módra működik. Világos, férfi módra értem. De úgy gondolom, hogy a kereszténység az komolyan, ott az történik, hogy az etika szembefordul a biológiával, ahogyan a biológia korábban szembefordult a fizikával. Aha. Volt a fizika, megostromolta a legkisebb energiaszintet, jött a biológia, kifordította a törvényeit, megostromolta a legmagasabb energiaszintet, jött az etika, kifordította újra, és megint a legalacsonyabb energiaszintre tör. Csodálatos. Jó, hát térjünk rá a ünnepre, holnap után szenteste. Te azt mondod nekem a telefonban, hogy erről az egész vásárlásról meg minden, és akkor én azt mondom neki, figyelj Robi, bazd meg, akkora kibaszott közhely már, minden évben 20 000-en elmondják, a papok a templomba, az újságok megírják, hogy a vásárlás, de azt mondod, hogy neked van egy más szempontod is ehhez. Még mielőtt elmondanád, mondok egy érdekeset. Pár évvel ezelőtt Seres László, barátunk, írt egy ilyen cikket, azt hiszem akkor talán a Neokomba jelent meg, akkor ő még ott dolgozott, meg ő maga is találta ki ezt a lapot, ahonnan aztán eltávozott, vagy a kapitalizmus blogon, tehát valamelyik ilyen sereses izén, már nem emlékszem, hogy a karácsony lényege igenis legyen a vásárlás. Vásároljunk minél többet, költsünk minél több pénzt, és ezzel fejezzük ki a szeretetünket. És két dolog, a Seres, ezzel most így utólag kurvára tetszik, a Seres ezzel a libertárius dogmatikát nyomatta, vagy volt humorérzéke, és direkt elében ellene ment a karácsony miért már nem a meleg család, hanem a elidegenedett, a vásárlás, a pénz, az a... És igen, legyen az, és kurva jó, és minél több pénzt költsetek. Ez a karácsony lényege. Tehát, hogy, de bazd meg, ilyen értemben mi is írhattuk volna, mert geci nagy trollkodás, érted? Igen. Egy ilyen dupla csavar, ilyen kifordít. De ő kifordít. Tényleg így gondolja. De ő sajnos... Igen. Hát ne felejtsük el, hogy ő ateista. Hát most az nem militáns ateista, tudom. De ateista. Igen. Na most ennek megfelelően, de normális ateista az ő szemében, az ő szemében ez az össze, jaj, a szeretet, mindig nem figyelünk oda egymásra. Hát, Albert Camus biztos nem írt volna le olyat, hogy vásároljatok sokat karácsonykor, nem, tudod? Nem, biztos nem. Nem. És egy halom ateista az Albert, nem az írt Albert le. Albert Camus az egy pessimista közgondolkodó volt, meg író, meg filozófus, és nem, ő sosem volt úgy doktriner, mert ez egy doktriner mondás. Ez nem az ateizmus itt a lényeg, hanem a libertárius gondolkodás. De beleillik az is. Mises, meg az Ayn Rand írtak ilyeneket. Nem, ebbe beleillik az is. Szavazz a pennikkel, tudod? Ez a Misestől jön ez a mondás. Az egész ünnep, az egész karácsony egy hülye legendán alapul, amit itt elhisznek sokan, hihetnének ehelyett a kockásfülű nyúlban is, ugyanazzal az erővel. Seres soha nem ment bele ezekbe a diskurzusokba. Világos. Ő egy intelligensebb ember. Világos, nem ment bele. Ez a Waldman Tamásék szintje. Más, mint a Seres. Ez a tótavé. Ez a tótavé. Na igen, de tudod, lehetne ez egy ilyen gondolat, hogy valami igazit találjunk a karácsonyban. Valami igazit. A Seres László soha nem ereszkedett le erre a vulgároteizmusra. Igen. De őszintén mi az, amit ő ténylegesen meg tudna vallani, mint a karácsonynak a lényegét? Mikor tagadja az egész... És ő libertárius, hát akkor az ajándékozás kölcsél. Találjuk meg, nem. Pörgesd a gazdaságot azzal, hogy Találjuk meg a tényleges origóját, vagy a tényleges valóságát a karácsonynak. A tényleges valósága a karácsonynak az, hogy meglepetést kapunk a fa alatt. Mert különben máskor is vacsorázunk. Nyilván nem a fa. Tehát nyilván nem a Jézus Krisztus. Nyilván a szeretet. Hát most tudod, az... Család. Szeretet, család. Igen, de mert ilyenkor találkozunk. De a születésnapok is ilyenek, hogy találkozunk. Meg a húsvétkor is találkozunk. Meg egy csomó más alkalommal találkozunk. Tehát akkor mi a karácsony, ami megkülönbözteti ezektől? Abban mitől különös? Mert mindig találkozunk. Ja, a fa miatt? Csak nem a fa, hanem akkor nyilván az, hogy most mindenkinek születésnapja van, mert a Jézus Krisztusnak van születésnapja, ezért most mindenkit megajándékozunk, mert a Jézus Krisztus a drága vérével mindenkinek fizetett. Tehát az ő születésnapja mindenkinek születésnap, és mindenki ajándékot kap, és mindenki ad mindenkinek, de főleg a gyereknek. Mert a gyermek, mert megszületett a gyermek, ezért a gyermek, igen, a karácsony igen. A gyermeknek. Ja. Áldozunk a gyermeknek, az eljövetelnek. Na ja, és tudod, addig... Ha nem hiszel ebben a dologban egyáltalán semennyire, akkor nem tudja a családot jelenteni, de nem tudja a halászlevet se, meg a fát se, hanem akkor tudod, tényleg az ajándékot meg a meglepetést jelenti, ez az élmény benne. Hogy ma mindenkinek szülinapja van. Ja. Érted? Szerintem logikusan fejtette vissza a maga számára a Seres, még akkor is, hogy ő nem egy vulgár ateista. Csak nekem ilyen viccesnek tűnt az egész, tudod, ez a gazdasági izé. Na mindegy, egyébként figyelj, a Seres egyszer azt nyilatkozta régen, mert hogy miért, kérdezték, hogy miért foglalkozik ennyit az iszlámmal, és mondta, hogy engem a vallás soha nem érdekelt. Nem azt mondta, hogy ő vallás ellenes, engem a vallás soha nem érdekelt. De csak a terrorizmus miatt. És azt mondja, hogy miért van az, hogy egy katolikus vagy egy zenbutista nem térít el repülőt, meg nem robbantja föl magát, ezt mondta. És egyszer meg azt is írta, figyelsz, hogy gyalázatos az a nyugati baloldaltól, amikor védik az iszlámot, miközben ugyanazok az emberek gyalázzák a kereszténységet. Ott kb. A ateista Seres, aki még zsidó is. Meg elüldözik. Jaja, megvédte a keresztényeket. De a zsidókat érted? Is üldözik. Azért, mert az iszlám nézőpontjából a keresztény... A nyugati baloldalról beszélt, a vókról, meg ezekről. Igen, de világos, de tudod, a zsidó meg a keresztény, az, tudod, az egyik a zsidó, azt mondjuk nyilván jobban utáljuk a szegény palesztinok miatt, meg a nagyon régi mém az élni ja, akar. Ja, mi vókok. Igen, aha. De hogy a keresztények azok meg keresztesek. Tudod, aha. Valójában mind a kettő el akarja venni Jeruzsálemet. Igen. Hát, hogy ez nem... Akkor a különbség? Innen, ahonnan mi nézzük, nyilván van különbség. Azért ennek vannak hagyományai itt a kontinensen, de... A muszlimok számára semmi. Nézik... Ők egyébként minden nyugati jelenlétet ott a régi keresztes államnak a folyamányaként tekintenek mindent. Egyébként figyelj, te hogy állsz az ünnepekkel? Meg tudod, az van, hogyha a zsidók elfoglalják Jeruzsálemet. Így bazd meg. Meg tudod, az van, hogyha a zsidók elfoglalják Jeruzsálemet, akkor megnyit a zsinagóga is. Ha meg a keresztények foglalják el, akkor meg megnyit a templom. Megnyit a, úgy értem, hogy a zsidók foglalják el, megnyit a templom is. Meg hogyha meg keresztények foglalják el, akkor meg megnyit a zsinagóga is. Tehát tulajdonképpen ezek, bármelyik foglalja el, akkor ezek tulajdonképpen felszabadulnak ott. És a középkorban nem így volt. A keresztesek legyilkolták a zsidókat is, mint a muszlimok szövetségeseit. Igen. Itt most fordult a kocka, érted? Igen. Na, szóval, hogy állok az ünnephez én? Ünnepekhez általában. Te szeretsz-e ünnepelni? Csempészünk bele egy dolog, személyességet a dolog, ebbe a meleg estébe. A dolog... ünnepel. De a gonzó mindig ünnepel, bazd. Gonzó mindig ünnepel. De az ünnep, az ünnep, az ugye a szent idő. Ahogyan van a szent, kéne, szent hely, van. És van a profán hely, és a szent hely ilyen belül is van még szentebb hely. Tehát ez a szentség, ez fokozódhat. És az ünnepen belül, az meg a szent idő, is van szentebb idő, és még szentebb idő. És az is fokozódni tud. És van a profán idő. A profán idő a hétköznap. A profán hely a köztér. A profán hely még az otthon is profán hely. Hogyha benne élsz, akkor is profán, még ha személyes is. De ha van benne egy szentély, akkor az már tulajdonképpen egy szakrális hely. Ha van a falon egy kereszt, vagy egy Dávid csillag, vagy egy Buddha szobor, vagy om. Igen. Akkor az már ott az egy szent tér. Kivéve, ha egy új gazdagnál az egy lakás. Nagy kérdés, Buddha szobrot így a új gazdagék szoktak venni, mert olyan... Nagy kérdés, menő. Hogy a visszapillantó tükörre akasztott rózsafűzér a szent helye. Szent helyé teszi a visszapillantó tükröt. Ez jó. Ez látod egy érdekes kérdés. Nem, ez komolyan. Egyébként ezt most a poénnak nyomtad be. Nyilván van, de... Nyilván sofőrje válogatja, meg tudod, olvasója válogatja. Ha a szentséget komolyan vesszük, akkor az bárhol van, és bármilyen céllal teszi oda, akkor is szent. Ha véresen komolyan veszed, tradicionális módon. Várjál, de akkor valaki is... poénból a budiba odaakasztja, bazd meg, azért, mert viccesnek tartja, az akkor is szent. És te is így gondolod? Aha. Hogy a tárgy teszi szenté. Nem a tárgy. A tárgy által hordozott szimbolikus jelentés. De nincs a tárgy által hordozott szimbolikus jelentés, hogyha az, aki felakasztja, az nem a szimbolikus jelentés szellemében akasztja fel. De a szimbolikus mondod... jelentést az képezi, hogy aki felakasztja, azért ez valami fel. Kurva jó most, ami alakul, és ezt most viccen kívül mondom, mert megint előjön, mint a könyvek kapcsán, két tök... hogy mennyire más a katolikus meg a protestáns, bazdmeg beszarás, a gondolkodás, mondjuk, és tök véletlenül jött ez ki, mert én azt mondom, te ezt egyébként pogánynak meg izének tartod, arhaikusnak meg barbárnak, azt mondom, most nem rossz értelmében, semleges értelmében, hogy ugye a mana, a varázserő ott van a izékben, a helyekben, a tárgyakban, a személyekben, és bálványi. Te ezt bálványi már. Te függővé teszed a gondolkodó elmétől, ami mögötte van. Persze. De az a poén, hogy mind a kettő igaz egyszerre, baszki. Működött sok ezer éven keresztül a varázslat. És tudod, a varázstalanított világ meg mennyire sivár és szomorú. Gondolj bele. Mennyire szar. De megkaptuk a mágia helyett a csodát. Tudod, a csoda az más, az nem varázslat. Az nem varázslat. Az nem varázslat. Az példabeszéd. Megkaptuk a csodát, igen. Megkaptuk a csodát. Elvesztettük a varázslatot, elvesztettük a mágikus világnak az erőit, de nyertünk egy erőt a transzcendenshez. Igen. Tehát te az alaktalan transzcendensbe hiszel, és nem a könnyező ikonba. De máskor meg pont te magyarázod, hogy a Krisztus akkor is megvált, hogyha egy számítógép írta egy számítógépre. És már le is igen, törölték. Igen, mert én magammal szemben is komplementer vagyok, tehát inkonzisztens. Tehát mindig azt a választ adom, nem ami abban hiteles. A pillanatban nem vagy hiteles, öreg. Jónak tűnik számomra. Nem vagy hiteles. Tetten éred, vagy érzékeled ebben a jelenkornak ezt a pusztító dogmáját? Már hogyha csak. Valaha mondtál valamit, és most az ellenkezője mellett érvel szintén hihetően erősen, akkor az nem egy komplementer, vagy egy komplex, egy bonyolult, egy összetett struktúra, hanem hiteltelen vagy, bazd meg. A múltkor azt csináltam, amit mondtál, most az ellenkezőjét csinálom. Azt mondtad, hogy menjek ki Bécsbe, ott vegyek, vagy béreljek magamnak egy cukrászdát. Kimentem Bécsbe, megvettem, most meg az ellenkezőjét mondod, jöjjek haza. Ja. Hogy ez a jelenkornak ez a szelleme. Tudod, hogy folyamatosan az értelmiség, és minél értelmiségi, annál inkább folyamatosan gyanakszik, folyamatosan szaglászik, ha épp át akarnak baszni, épp a háttérhatalmak. Tudod, épp a gyík emberek, az illuminátusok. Na ez azért nem az értelmiség, bocs. De ez áthatja a közgondolkodást, a közszellemet. Most a szélsőséges állapotait mondom, de hogy mindenben ott van ez a gyanakvás. A vulgáris állapot, a vulgáris értelme ennek az, amikor összeesküvés elméleteket szűsz. De az, tudod, az alapszintje az az, hogy ez a valaki, aki itt van velem szemben, ez nem egy, mert meg lett fertőzve hazugsággal a létezés, nem egy közgondolkodó, vagy egy lelkiismeretes ember, aki mondja a magáét, sokszor hülyeséget, máskor ellent mond magának, hanem egy politikus. Vagy egy médiageci. Tudod, nem az, akinek látszik. Hamis. Én meghamisította magát. Miért? Hogy engem rászedjen. Nem gondolja így át. Ez van a mélyén. Ez a félelem. A félelem, hogy hiszek valakinek, és kiderül, hogy átbaszott. És tudod, minden percben, amikor hiszek neki, kicsit óhajtom, hogy derüljön végre ki, hogy átbaszott. Mert akkor mentesülök egy csomó minden alól, ami abból következik, amit eddig elmondott. Figyelj, nálam nem így van. De nem, ezt nem érzékeled, értem, ezt a... Értem, igen, ezt a látszatot kelti. Nálam ez úgy van, hogy kontextusok vannak, meg szituációk. Tudod, mely szituációban, mit lehet, mondod, na, egy kurva egyszerű példát, amit még te is megértesz. Itt van Putyin. Szeretjük őt, nem szeretjük. Ott vannak az örmények, akik Putyin utolsó szövetségesei. Miért adok én mégis, mint antiputyinista, miért drukkolok mégis az örményeknek? Azért, ez mert, ellentmondás. Azért, mert nem ellentmondás. Nem ellentmondás. Hát de így beszélek a vallásokról. Az örmények is. Az örmények, de tudod, ők azt valójában a közönség, és valahogy minél közelebb kerül hozzád, minél több famot vagy puzsért fogyaszt, annál gyanakvóbb lesz. Mint hogyha félne, hogy úristen, mi van akkor, hogyha baszki, ez sem, kiderülne, hogy ez sem az igazság, csak valamiféle percepció. Elég szerinted jó, vagy többnyire jó, erős, megvilágító, máskor meg nem elég jó. De nekem... Hanem hogy itt tudod, az igazsággal van viszonya, és tudod, ha kitartóan keresed, meg fogod találni azt az ellentmondást, amire rá tudod ruházni a csalódásodat. De a csalódásod iránti vágy mélyebbről fakad. Mélyebbről fakad. Ki akarsz ábrándulni belőle, mert hogyha ő nem az igaz eljövetel, akkor bizonyára nincs igaz eljövetel, és ha tényleg nincs igaz eljövetel, akkor az felszabadít. Most nem a... Szó nincs arról, hogy bárki, aki megszólal a köznyilvános térben, az igaz eljövetel lenne. De mégis hinni kell benne, aztán csalódni kell benne, aztán ki kell ábrándulni, és aztán ki kell tagadni. De lehet... hogy nem, mondvá, hogy nem ő az igaz eljövetel. De mert erre van egy igény. De lehet ez egy pozitív folyamat. Hát felnől az illető, és mondjuk autonóm saját gondolatai lesznek. De az egy például. másik szituáció, hogyha elengedi a kezed, és az egy másik szituáció, amikor bazd meg lépten nyomon le akar leplezni. Ah. És lépten nyomon, tudod, rád akarja sütni, hogy nem te vagy, pedig azt mondtad. Uh-huh. Pedig tudod, sose mondtad, mindig csak valamiről beszéltél. Nézd, nálam ez tisztább ügy, mert én évtizedek óta hirdetem azt, hogy szituációfüggő és kontextusfüggő, és nincsen ilyen értelemben abszolút igazság. Alapértékeim vannak. Például a szabadság az egy alapérték nálam. Tudod? Nem, szerintem van abszolút igazság, csak az... De ez nem dogma leírva szóval, Robi. Az, tudod? Az nem nyelvi. Hát persze. Tehát amint nyelvivé formálod, amint fogalmivá teszed, már nem az igazság, de ha jól fejezed ki, és jól teszed fogalmivá, akkor egy alkalmas gyöngysor, szavakból épülő gyöngysor, ami pont közre fogja az igazságot, és akkor kiraksz egy gyöngysort, és az kirak egy alakot, és ami közte van, persze nincs közte semmi fizikai, megragadható, az az igazság. Igen. Így lehet az igazságot kifejezni, de direkten nem tudod kifejezni az igazságot, mert abban a pillanatban, hogy kifejezed, azzal szembesülsz, hogy önmaga ellentétét is jelenti. Ez a jele annak, hogy az már az igazság, már nem a valóság. Már paradox. Már ellentmond önmagának. Jó, térjünk vissza a témánkra, mert ez már nagyon bölcsész lett, és pont te szerepcsere. Lehet, hogy ugyanaz az ember vagyunk. Egyébként annyira arhaizálódott egy pillanat a tudatom, hogy az történt velem, mint a skizofrénekkel szokott, hogy az ember animálja a metaforát, vagy a metonímiát. Metonímiát animálni nagyon durva. Azt mondja a Puzsér, hogy ez metonímia volt, hogy famot és Puzsért fogyasztanak. És hogy ezt így szó szerint érteni. Hogy megesznek minket. De úgy, hogy fölfalnak, vágod. Levágnak, megsütnek és fölfalnak. Ezt jelenti famot és Puzsért fogyasztani, és nem pedig azt, hogy a fam és Puzsér általi mint a kulturális termékeket fogyasztani. Egyébként nekem ez a fogyasztani is kurva érdekes, és már megint a karácsonynál vagyunk. Na, azt akarom neked mondani, hogy a árufetisizmus, vagy az, hogy minél több dolgod legyen otthon, csomó mindent megvásárolsz, az ugyanaz-e, mint, mert vannak ilyen gondolkodók, vagy voltak ilyen gondolkodók, akik ezt mondták, hogy az ugyanaz, mint az arhaikus fetisizmus, amikor egy tárgyat imádsz. Ugyanúgy imádod az autódat, a mobiltelefonodat, a márka az egy ilyen neopogány valami. Én azért látok különbséget. De messiás várásban nincs semmi aktuális, vagy karácsonyi? Abban, csak abban van. Na. Amögött, hogy lépten nyomon le akarnak leplezni mindenkit, aki a nyilvánosság előtt van. Ja, te magadat Jézus Krisztusnak tartod? Nem, éppen ellenkezőleg. Antikrisztusnak? Végre jól kérdezel, öreg. Mekkora szóval... milyen hübrisz, bazd meg. Ilyen? Na, szóval, hogy én végig rád gondoltam, amikor erről beszéltem. Tényleg? Hát mondtam, hogy nem vagy hiteles. Nem vagy konzisztens. Ja, ja. Érted? Ellent mondasz önmagad. Mert a hitelesség az a logikai konzisztencia, mi? Hát az ő szemében. Hát, ja. Az ő szemében. Érted? Hogy várja a messiást. És az a lényeg, hogy jöjjön meg, és aztán megölöm. Mint a zsidóság. Tudod, várom, és amikor eljön, megölöm. Mert el akarja venni tőlem azt, ami én voltam. Én óhajtottam, hogy vegye el tőlem, amíg nem jött el, de amikor eljött és elvette, és szétosztotta mindenkinek, akkor azt mondom, hogy nem mégsem. Nem mégsem, mégsem akarom. De már nincs visszaút. És most a megölöm az nem a feltétel azt jelenti, hogy szó szerint fizikailag megölik, mint ahogy Mel Gibson azt úgy előadja, hanem az azt jelenti, hogy nem akarok keresztény lenni, mégis inkább maradnék zsidó. Ezt jelenti szimbolikus értelemben. Mégis inkább maradnék zsidó. Mert amit várok, és mindennel és mindenkivel kapcsolatban van ez a messiás várás. Mindenkivel. Leginkább az Elon Musk-kal. Nyilván ő az, aki most ezt uralja, de majd amikor az Elon Musk lehanyatlik, akkor a helyére fog lépni egy... Mert a kollektív tudattalamban pong ez az űr. És óhajtja az emberi szellem, a közös szellem az eljövetelt. Azért, hogy amikor megtörténik, akkor kiderüljön, hogy mégsem ő az, és lehessen tovább várni, mint választott nép. Ne legyen eltörölve a választottság, hogy választott emberi faj. Ez milyen már? Vártuk, hogy jöjjön el, de hát arról volt szó, hogy mi zsidók leszünk a királyok, és kiderült, hogy az emberi faj lett az, akkor ezt most talán úgy mégse. És hogy ennek az ősképe, ennek az ős dilemmája, meg kimenetele tükröződik most. És amikor arról beszélsz, hogy van a szent idő, meg a szent tér, meg a szent hely. A múltban, ami ilyen jól elkülöníthető volt. Na most én azt gondolom, hogy a jelenben már nem az. És ez is a jele annak, hogy kitelt a világkorszak. Hogy kiteltek az idők. Hogy már... Nincs szent tér és nincs szent idő. És nincs szent könyv. Illetve minden könyv szent, illetve semmilyen könyv nem szent teljesen. Aha. Hanem a könyvnek is van egy bizonyos szentsége, a szentségnek egy bizonyos állapotá és a profanitás bizonyos állapotában van minden könyv. 1 a 99, 99 az 1, 60 a 40, 80 a 20, stb. Arányban. És az idővel ugyanezt történik. Előbb meg. Előbb még a teret nézzük meg. Egyszer beszéltünk történik. Arról, hogy a régi kultúrákban volt a profán tér, ahol laktak, meg volt a piac, meg az utca, meg a izé, és volt a szent tér, az a Mircea Eliade, szent és profán kiváló könyv. Ő, meg mások is írtak erről, mindegy, ez a klasszikus, és az volt a templom. Vagy a körülkerített hely, az igen. A szent valami. És aztán a különböző ország, amikor kereszténység elterjedt, vagy más vallás, a különböző országoknak a profán terei egyediek voltak az adott országra, az adott népcsoportra, az adott kultúrára, az adott életformára jellemző profán terek voltak, tehát magyar parasztházak, német parasztházak, más helyzet. De a gótikus katedrális az mindenhol ugyanolyan volt, meg a barokk katedrális is, mert tehát a szent tér, a szent hely, az univerzális egyetemes. Volt, egyetemes volt, szemben a lokális kultúrával. És ma, ezt bazd meg, hányszor beszéltünk erről, a repülőterek meg a plázák vették át. Tehát még Budapest őriz valamit a profán, tehát a lokalitásból, és megjelennek benne a globális terek, amelyek viszont már nem szent terek, sőt annak az antitézisei. Megfordult a dolog. És a karácsonyi templom, a karácsonyi templom az a pláza. Geci nagy közhely, de így van. A profán tér az univerzalizálódik, és a szent tér az meg relativizálódik. Amennyiben létrejött a protestantizmus, akkor már nem volt univerzális a szent, a szentség, mert a protestánsok kimeszelték a freskókat. Jött a felvilágosodás. A felvilágosodás relatívvá tette magát a vallást, és rögtön egyenlő érvényben lett szent a buddhista szent, meg a muszlim szent, meg a hindu szent, meg a zsidó szent, meg a ilyen vagy olyan keresztény szent. De már tudod, már a szkizmában, már a nagy egyházszakadásban már ez tulajdonképpen szétvált. Mind a kettő azt arról győzködte magát, hogy ő az univerzális, de már nem volt univerzális. És mostanra az van, hogy a szent a relatív, és a profán az egyre, általános. És az egyre általánosabb, és az egyre sematikusabb, és az egyre sterilebb. Elkezdi a szakrális funkciókat hordozni. A fogyasztás szakrális jelentést, funkciót nyer. A termék, amit te elfogyasztasz, az a... Erre céloztam az fétisizmus, az árufétisizmus kapcsán, igen, tudod? És ahhoz egy külön Isten tartozik. Ez a piac láthatatlan keze, ahogy ők hívják. Te ezt a Bibliában nem Mammonnak nevezték valamikor nagyon régen. Lehet, hogy az aranyborjút ennek állították, nem? Ja. Igen. Jó, az aranyborjú, az eredeti aranyborjú lehet, hogy valami bikakultusznak a maradványa, ha most vallástörténészként nézem. Ha az elfogadott metaforaként, akkor persze a pénz, és persze, tudod, a zsidóság másik arca. A Cion bölcseinek jegyzőkönyvének az alapjául szolgáló egyik rémtörténetben is az van, hogy a bázeli temetőbe ott kijönnek a zsidó bölcsek, tudod, ilyen nagy szakállal, és a földből előjön az arany aranyborjú, kékes lángocskákkal körülölelve, és azt imádják, tudod, a pénz. De miért, pénz. De miért törte össze Mózes a kőtáblát, amikor meglátta az aranyborjút? Hát micsoda hülyeség, hát nem kapott a fejéhez, hogy hát zsidó vagyok. Hát az jó. Hát béreltessük ki, tudod, aztán turnéztassuk meg. Na. És akkor mindenki adakozhat, és egyre hízhat az aranyborjú. Növekedés, tudod? Már nagyon frivol vagy. Nem, mert, van, nem, mert a zsidóságnak, van, zsidóságnak van ez a, ez a profán vonása a kapitalizmushoz, ami akkor még nem kapitalizmus, mert a majd protestáns közvetítéssel válik azzá. Igen, igen, igen. De Weber... és volt, várjál, közben volt ez a merev, kőkemény, kategorikus farizeizmusuk, ami a dogmához és a szentséghez, és a, tudod, ők ilyen értelemben brutálisan dogmatikusak. Nagyon durván. De erős volt a szakralitás is. És igen, és erős volt a szakralitás. Olyan fokú volt a szakralitás, ami tulajdonképpen a, olyan volt, mintha jelen lett volna az Isten ebben a judaizmusban. Olyan volt, Isten jelenlétében éltek. Amikor a Jézus Krisztus eljött, ránézett valakire, és azt mondta, hogy gyere és kövess engem, és az a valaki ott hagyta a munkáját, mindent. Ott hagyta az életét és mindent. És nem azért hagyta ott az életét, mert látta, hogy a kevés halból sok hal lett, és akkor azt mondta, hogy itt majd lesz jó sok hal, hanem azért hagyta ott az életét, mert a Jézus Krisztus ránézett, és ott akkor abban a pillanatban a jelenlétnek olyan ereje volt, amit mi ma már nem ismerünk. Na ezért csodálatos film a Máté evangéliuma Pasolinitől. Nem is színészek játszanak benne, mindenféle prolik, és ott van, hogy kövess, és ledobják a hálót, és követik, tudod, szóval ezt például kurva jól visszaadja. Meg a százados szolgája, tudod, hogy beteg a szolgám, és akkor csak egy szót mondjál, érted, és meggyógyult a szolgám. És tudod, mi az elképesztő, hogy a Calvin ezt a kettősséget, ami a judaizmus kettősége, egyik vegyértéke a pénzhez, a másik vegyértéke a könyvhöz, tudod, ezt egyesítette, ötvözte, kibékítette, integrálta. De róla már sokat beszéltünk. De valójában tudod, ebben ami a Calvin, már nincs ellentmondás. Már nincs ellentmondás a betűdogmatizmusa és az arany de azt ugye, liberalizmusa. Világos, de azt ugye tudod, hogy baromi groteszk módon pont a tiszta transzcendenciából következik. Tehát ő a tiszta transzcendenciával érvel, Isten annyira elveti a misztikát, de miért? Mert a misztikának az a lényege, bazd meg, hogy Istent megismerni és egyesülni vele. De Isten, Isten annyira transzcendens, hogy még csak ne is foglalkozz vele, mert ő annyira tökéletes, te meg tökéletlen vagy. És ez a Calvini kiinduló pont, és ezért mit csinálj? Élj a hivatásodnak, és akkor, ha sikeres vagy, akkor az annak a jele lehet, hogy te nem kerülsz a örök kárhozatba. Vágod? Ez volt a kálvinizmus. Tehát a transzcendenciából kiindulva az meg következett be ez a mérhetetlen profanizálódás, ami baromi groteszk. Na most, bocs, ehhez képest a könnyező Szűz Mária ikon közelebb áll a transzcendenshez, mint a vegytiszta transzcendenssel való érv. Bezony. Hát de. A bálványhoz áll közelebb szerintem. De szerintem meg a két rossz közül ne kelljen már választani. De ez nem, mi a bal rossz a könnyező izébe? Ami kiárad abból is, érted, a numinózum. Bazd meg, csak tudod, mi a szentség? A numinózum a szentség, érted? Tudod, mi árad ki belőle? Az, amit az abban hívő hívek beletöltenek. És akkor mi van? De nem is mondom, nem, én csak azt mondom, hogy nem a Szűz Mária szobora szent, hanem az, amiben ők abban hisznek, és az abba vetett hitük, az a szent, az a kapcsolatuk ahhoz. Igen. Az Igen. Érzelmi kapcsolatuk, a lelki, szellemi, Igen. Érzelmi kapcsolatuk ahhoz a szent. Igen. És azáltal könnyezik, anélkül, hogy akár könnyeznie kéne, tudod? Anélkül is könnyezik. Mert hogyha szent, akkor az egy, tudod, az egy realitás hasadás. Az egy realitás hasadás. Könnyezik, mert könnyeznie kell. Nem azért könnyezik, mert fizikailag könnyezik, hanem azért könnyezik, mert a valóság, tudod, a személyes hit által meghajlított valóság azt követeli, hogy könnyezzen. És akkor könnyezni fog, így vagy úgy. Te, szerinted a szentet el lehet pusztítani? Pont ezért nem lehet. Hát te szerinted el lehet. Hát fogod a Szűz Mária szobrot, ami előbb még könnyezett, berakod a darálóba, és elpusztítottad a szentet. Én meg azt gondolom, azért nem állok az ateista, a militáns ateista. Nem. Ha militáns ateista lennél, akkor nem lehet elpusztítani, hiszen nincs olyan, hogy szent. Az a Szűz Mária szobor is profán, tehát nem tudod elpusztítani sem. Nem tudom, se. Persze. Nem a híveket de kell meggyógyítani, mert képzelt barátjuk. Neked, mint őskonzervatívnak, azt kéne ez alapján gondolnod, hogyha fogod a Szűz Mária szobrot, ami maga a szent, nem a belévetett hitált az szentesül, hanem maga a szent, és az berakod a darálóba, akkor a szentség az elpusztul. Aha. Vagy nem? És mi van, hát ez lenne a logikus. És mi van, hogyha úgy gondolom, hogy fölgyújtom az ikonokat, és ezzel viszont leégettem azt a beléjük vetett hitet is? Ez egy más megoldás. Hoppá. De szerintem a hitet nem tudod úgy elpusztítani, hogy az ikont gyújtott föl. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy elpusztítom, széttörsz egy tükröt, és azt mondanád, hogy elpusztítom a tükörképemet. Ja, tudod, ezt mondanád. Világos. És valójában megvan az élmény, hogy elpusztítod a tükörképedet, de hát valójában mi azért tudjuk egy kicsit elvontabb síkon, hogy nem sikerült. De ez a trükk mégis sikerült a 20. században, tudod? Fölgyújtották a templomot, tessék, hol van az Isten? Hát mi győztünk, tudod? Hát a bolsevizmus. Ezt csinálta. Tudod, de aztán ők is meghalnak. Hogy Gyurica úr mondta. Igen. Akkor talán nem hal meg. Ja. És hogyha megölt több száz millió embert, és hogyha a hullájukon húgyozott meg, táncolt, és hogyha a profánnal a szentet összeszarral összekente, ledarálta a szentet, és beleszart, akkor talán nem hal meg. Ja. Ez az egyetlen, tudod, ez az egyetlen, ami maradt. Ha ez nem lenne, ha ez az egy nem lenne, ahova Gyurica kiszögezte magát, akkor a nyomorúság, meg az igazságtalanság, az mind végleges volna. Visszafordíthatatlan és jóvá tehetetlen. Egy iszonyatos világ nem lenne. Csak ahhoz szögezte ki magát, hogy akkor talán nem hal meg. Tudod, mit mondott a menstruáló kislánynak, akiket ott rejtegetett a zsidó gyerekeknek, ugye, mondta, hogy a jóság győzni fog a gonoszság fölött azért. Nem csak ez a cinikus... De nem tudjuk, hogy... De nem a kocsmába tudjuk. Volt cinikus. De szerintem az nem cinizmus, hogy akkor talán nem hal meg, hanem ez a végső bölcselet. Hát, jaj. És én sosem éreztem ezt cinikusnak. Aha. Szerintem azt sem lehet tudni, hogy a jóság győzni fog a gonoszság felett, hogy azt ő ezen a világon értette, vagy a túlvilágon. Nem tudhatta, hogy végződik a háború. Ja. Érted? De világos. Na, figyelj! Az ünnep azt tudod, mit jelent etimológiailag? A magyar ünnep szó? Üdvnap. Ez nem ilyen sumerista izé. Tudod, vannak ilyen... Kardhágó. Igen, nem ilyen. Tényleg, ez az etimológiai jelentése. Tehát az üdvnek a napja. És ez az ünnepszó. És ível írták valamikor nagyon rég. Idnap. És ugye szent idő. Figyelj, ebből maradt-e valami? Most azon kívül, hogy elolvastuk Mircea Eliádét, és kurva okosak vagyunk itt a kocsmába. Maradt-e ebből valami? Szerintem el. Mert én magamat figyeltem meg, én például nem szeretem az ünnepeket. Én a kurva nagy szakrális őskonzervatív. És azért nem szeretem az ünnepeket, mert kimozdítanak, kizökkentenek a megszokott hétköznapi komfort érzetemből. Viszont mégis ezerrel támogatom, hogy legyen ünnep. Érted? Na ez egy hasadtudat, látod? Nem vagy következetes. Nem, te vagy az eljövetel. De hogy én elmegyek... De azt hazudtad, tudod, hogy majd te rád érdemes lesz figyelni. Végig azt hazudtad. És most kiderül, hogy épp az ellenkezője vagy. Mindenkit átbasztál. Mindenkit. Igen. És ráadásul bazd meg ingyen. Ez a legcikibb. Az elaljasodás puszta ízéért. Azért viszont megértem, mert különleges zamatja van. Tudod? Szerintem önmagában az, hogy te azt mondod, hogy utálod az ünnepet, mert kizökkent. Túlzás, hogy nem jó, utálom, jó. Diszkomfortérzést igen, okoz. Igen, igen. Mert kilépsz a hétköznapoknak a megszokottságában. Na most mások, kevésbé szerencsés emberek, meg pont fordítva vannak. A hétköznapoknak az állandóságát taposó malomból, gyűlölik, nem kell bemenni, elviselhetetlen, igen. Gyűlölik, és az ünnep nélkül, az üdvnap nélkül, ami tulajdonképpen a vasárnap is, anélkül tudod rosszul lenni, nem bírnák elviselni. Uh-huh. Ja. Hogy valójában, de itt is a profán, abban, amit te mondasz, abban is a profán keveredik a szakrálissal. Persze. Mert egy profán szempontot érvényesítesz, egy szakrális idő intervallumra. Aha. De abban is, ahogyan a kis ember érzi magát, hogy várja az üdvnapot, de nem az üdv miatt várja. Hanem hogy nem, ne kelljen bemenni dolgozni. Hanem a kényelem miatt. Tudod, a kényelem miatt... Várj, és pihen, amikor a nap 24 órájában vásárol, bazd meg. Nem, de... Nekészülődik? Hát az aztán kurvára nem de szerintem mindenki az ellenkezőjét csinálja az üdvnapon, mint amit a munkanapon. Ha a munkanapon... világos. Gép mögött kell ülni, aha. Akkor fölássa a kertet. Ja. Ha meg munkanapon építkezésen kell dolgozni, akkor hever és nézi a tévét. Világos. Tudod, mik azok az időjelzők? Az időjelzők azok az események, amelyek az emlékezésedet elősegítik. Tehát mit tudom, az első szerelem, az első csóka, akármi. És az ünnepek is funkcionálnak ilyen módon, tehát ilyen időjelzőként funkcionálnak. Ha nem lennének időjelzők, akkor teljesen összeugrana a szubjektív idő. Tehát akkor, tudod, ez a... Te olvastad a Varázshegyet, vagy hangos könyv elmondta, tehát hogy a... Jó, van a... szóval, hogy a... ott ugye Thomas Mann írja, hogy az unalomról ír, és hogyha egyik nap, tehát kurva érdekes a szubjektív idő, tehát amikor unalom van, és üresség, és tartalmatlanság, és egyformaság, akkor az állati hosszú, amikor benne van az ember. Viszont az emlékezetben összeugrik picivé. És ez az, amikor azt mondtad, hogy semmit nem éltem. Eltelt 30 év, és nem éltem. Ez azért van, mert ha minden nap ugyanolyan, vagy hasonlít, tudod, akkor minden hét ugyanolyan. Akkor minden hónap ugyanolyan, akkor minden év ugyanolyan. És akkor tulajdonképpen egy nap, vagy 10 év, gáncegál. És ezért az emlékezetben az van, hogy semmit nem értél. Na most ezt tarkítják az élmények, ezért élményvadász az ember, meg a legalábbis az élményektől reméli, hogy változó lesz ez az egész, de közben ez meg nem jön be, mert a belsejében már nem kisgyerek, és bárhova elutazik mondjuk Grönlandra, érted? De viszi saját magát magával. Ezért lófasz a Grönland is. És barom érdekes, na most az időjel, tehát az ünnepek is, meg más időjelzők, azok ezt a homogén, idézőjelbe vett virtuális teret fölosztják, és picit kihúzzák a szubjektív életidődet. Sok karácsonyod volt, és az ünnep volt, hosszabb ideig élsz. Tagolja. Szubjektív, tagolja, abszolút. Igen. Élményé teszi. Így van, pontosan. Ez megfigyelhető, hogy ahogy öregszel, úgy egyre gyorsabban telnek a napok, így van, telnek az élet. Egyre gyorsabban fut az... Ez azért van, mert az ember mindig a saját teljes leélt életének az aspektusából, a teljes leélt, eddig leélt életének a relációjában értelmezi az időt. Most visszagondolsz most arra, hogy a gimnáziumnak a 4 éve, az mennyi idő volt, és most hogy telik el 4 év? Ja, ja. 20 évesen 4 év, az az életed 5-öde. 40 évesen 4 év az az életed tizede. Tehát 40 évesen az teljes leélt életidőt tizedét fogod megélni 4 év alatt, míg 20 évesen még az 5-ödét élted meg ugyanaz alatt a 4 év alatt. Igen. Tehát az idő teljesen relatív, és a te teljes leélt életidődnek a viszonylatában éled meg. Ebből következően, ahogy öregszel, úgy gyorsulsz, mintha zuhannál. Ebben a tekintetben is pontos és kimerítő a Mrozseknek a Zuhanás közben című elbeszélése. Egyszer fölolvasta évekkel ezelőtt az apja. És egyre gyorsabb, egyre gyorsul a zuhanás. Ebből kiindulva én azt gondolom, hogy minden egyes élőlény ugyanannyi ideig él. A tiszavirág nevű rovar, amelyik azt hiszem, hogy egy... 24 órát? Nap, aha, egy napig, egy napig él, az alatt ívik, meg röpköd. Igen. Kiröpködi magát egy nap alatt, és a, tudod, én még gyerekfejjel arra gondoltam, hogy baszki, ez milyen kibaszás. Egy napja van élni. És tudod, én azt hittem, hogy a, nem tudom, a teknős béka, amelyik meg 120 évig él, az, hát az annyiszor annyit él. Ugyanannyit él mindkettő. Pontosan ugyanannyit él. Mert akinek egy napja van élni, az azt az időt osztja fel, tagolja, éli meg. És az pont ugyanannyi, mint a 120 év a teknősnek. Ja. Jó. Ez döbbenetes, és ez ellentmond a természettudományos megfigyelésnek. Hát mert külön választod az objektív időt, amit az óra mér, a szubjektív időtől a tartamtól. Amit az életed mér. Ez egyébként már a Henri Bergson nevű filozófus. De az alvás és az ébrenlét szintén tagolja az időt, csak úgy, mint az éjjel és a nappal. Na igen. Tehát ez nem ugyanaz. Nem ugyanaz a kettő. Az egyik objektív, a másik szubjektív. Na, térjünk vissza a karácsonyra. Egyszer évekkel ezelőtt a Puzsér adott egy kurva jó interjút, és abban ilyeneket mondott, hogy hát, hogy milyen ajándékot ad a lányának, hát egyrészt természetesen a becses személyét, másrészt azt a tanítást, ami minden ajándéknál többet ér, hogy nincs ingyen ebéd. Tehát elejézett trollkot ilyen fasságokkal. Megkerestek mindenféle figurát, így a Puzsért is, ilyen standard kérdésekkel. Mikulás vagy télapó? Puzsér válasza, se nem Mikulás, se nem télapó, hanem Orbán Viktor miniszterelnök úr. Meg ilyen izét, és bazd meg, ez kurva jó, ezt újra, ez nagyon jó. A legjobb karácsonyi cuccod volt, és abba volt az, hogy beteszed végtelenítve a gicses 80-as évekből, hiszem a Vamptől a Last Christmas. Lesz. Ez a 80-as években undorító figurákban összejönnek ott a síházba, bazd meg. Azt hiszük róluk, hogy heterók, tudod. Mi szurkolunk nekik. Na, és közben meg végbélvadászok, tudod? De az a Last Christmas, az egy mennyire szimbolikus száma lett ennek a típusú karácsonynak. Tudod, amiről beszélünk. Miért pont az a szám? Te, mint a kultúráért felelős. Mert bevált. Bazd meg, de miért vált be? Ez a kérdés, akkor fogalmazom így. Mert a... Mi van abban, amit a többi karácsonyi szám nem tud? Ja, és láttam Hitlerrel, megcsinálták. A Hitler énekli a Last Christmas-t, bazd meg. Kurva jó. Mindjárt megszeretjük. Elküldtem a konoknak, azt mondja, hát ez geci jó, de hát nem merem kitenni. Hát persze, bazd meg, csak messengerbe küldözgettük ott egymásnak. Ilyen eszméletlen trollkodás. Na, szóval mit tud ez a szám? Amit te végtelenítve akartál kitenni, tudod? És közben önmagadnak ajándékokat osztogatni. Rengeteg olyan szám van, ami karácsonyi témájú, sőt, szerintem igazából minden komolyabb, magára valamit is adó 20. századi előadó csinált karácsonyi számot. Mert az egy kurva hatalmas nagy jövedelemforrás, tulajdonképpen egy gyereket szülhetsz mellé, csak évente egyszer fölveszi a jogdíjakat, és a következő évben abból él. Hogy eljátszák csak a karácsonyi számodból, tudod? És All I Want for Christmas is You. Nem tudom, hogy ismered-e ezt a számot. Ez is egy karácsonyi szám. Na most ezekben a számokban az a közös, hogy a 60-as, 70-es években még a itt a keleti blokkban úgy hívták, hogy beat mozgalom. Valójában hát ezek a rockzenészek. Ezek megpróbálták Woodstock fogalomkörével, értelmezési mezejében az ünnepet elmagyarázni, átélhetővé tenni. Lennonnak is van, McCartneynak is van karácsonyi dala. Jó, David Bowie-nak nincs, tehát nem véletlenül szeretjük jobban. Na, A legtöbbjüknek van karácsonyi dala, játsszák is a kereskedelmi rádiók, sőt, ilyenkor karácsonykor plázában meg kell őrülni tőlük. Hát az ember, tudod, Allahu Akbar nélkül is tömeggyilkossá válna attól, hogy bazd meg ezeket hallgatja a plázában. Ja. És közben itt taposnak rajta, tudod. Igen. És megpróbálták elmesélni a karácsonyt, nem a Jézus Krisztussal, hanem hogy az mindenkit megvált, mert a szeretet, odafigyelés egymásra, a szeretet bensőséges, tudod, ez a hippi karácsonyság, ez ment. Aztán jött a 80-as évek, és a 80-as években már bizonyos producerek rájöttek arra, valahogy rávezették magukat arra, hogy senki sem a Jézus Krisztustól várja a megváltást, hanem a szexuális forradalom által felszabadított egykori hívő az instant megváltást nyerhet a szerelemben. És elkezdtek készülni a karácsonyi szerelmes dalok. Karácsony és szerelem. Karácsonykor meglátogat nem a Szent Szellem, hanem a szerelem. A Szent Szellem helyére a szerelem lépett, mint megváltástan, mint megváltó erő. Jön a szerelem, és felforgatja az eddigi életemet. Úgy, ahogyan a Mátéjét, meg a Márkét, tudod, amikor megérkezett meg Péterét, amikor megérkezett a Jézus Krisztus, és vége lett a halászatnak, meg a vámszedésnek, és kezdődött a küldetés. Kezdődött az apostolság, a jó értelemben. Most, ahogy mondod, az meg így... Ők is azt akarják, hogy az addigi életük, a taposómalom, amiben éltek, értelmetlenül, mert hiába fogod ki a halat, megeszed, aztán újra éhes leszel, megint halászni kell menni, megint kifogod a halat, de nincs, ami betöltse ezt az űrt belül. És erre jött a Jézus Krisztus, és azt mondta, hogy betöltöm Szent Szellemmel, betöltöm a szívemmel. Jó, és a vemre térjük. Na, és akkor ezután jött a... Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, meg erre jött a Wham, Last Christmas, és a társai, akik azt mondták, hogy ezt az űrt ki tudjuk tölteni, kitöltjük a szerelemmel. Pont olyan alakú lesz, és tulajdonképpen ez a lényeg. Ez a lényege. A szeretet, amiről még a John Lennon meg a Paul McCartney énekeltek. Szerelembe fordult, szerelemmé vált. Világos, értem. Figyelj, és most a klipre emlékszel? Ilyen vidéki síházba jönnek. Igen. És most bazd meg, így belegondoltam, hogy lehet, hogy ott ilyen párcserés gruppenszex lesz. Heterónak látszottak, és de szerintem ott a lányok meg a fiúk külön vonultak, és úgy szexeltek. Csak ez. És másnap, amikor ott kajáltak, tudod, már látszott, hogy éjszaka történt valami izgalmas, de nem az, amire mi nézők gondolunk. Igen, katona voltam, amikor ment ez a sláger. Na, jó van. Katona idézőjelben. Ez a kapitány inkább. Ja. Bazeg, ezt nem is tudtam, hogy neked homoszexuális vágyfantáziáid is van. Mindenféle van, amit a Sigmund Freud megálmodott nekem. Mindenem van. Na. Hát jó. Na, visszatérve a karácsonyra, figyelj, az ünneprontás. De az izékről akartam beszélni pár dolgot, pár mondatot, vagy egy-két gondolatot ezekről a militáns ateistákról. Akikről már a múlt órán is, és... Megvilágosodtam. Na, mi van? Rájöttem arra, hogy én azért akarom mindig leleplezni az Elon Muskot, hogy nem ő az igaz eljövetel. Mert hát nem akarok megtérni hozzá. Nem akarom terraformálni a Marsot, hanem inkább itt a Földön akarok még egy kis királyságot magamnak. Pedig ő elhozná nekünk a Marsot, meg a SpaceX-el kirajzanánk a Földről. De én nem akarom, tudod? Nem akarom, hogy eljöjjön a messiás. Nem akarom, hogy kirajzon az emberi faj a Földről. Nem jön el, most a Twitteren is bizalmatlanságot szavaztak neki, bazd meg. Tessék! Tessék, itt a bizonyíték! Na, ugye. Tessék! Hát visszatérve az ünneprontókra, te most egyébként el is kezdted ezt csinálni. Te mesélj róla, én illusztrálom. Jó. Tehát vannak ezek a militáns ateisták, akiket én mindig elválasztok az általában vett ateistáktól. És egy ilyen, ugye ez a képzelt barátod van, tehát Jézus Krisztus, a képzelt barátod, ergo te elmebeteg vagy, ha imádkozol. Ez ennek ugye a jelentése. és mellette mindig azt mondják, hogy de hát a fogtündér, meg a húsvéti nyuszi, meg rám írt egy ilyen csávó, megyek megdöngetni inkább a csajomat, tehát az egész mese abban, húsvéti nyuszi, ez volt a intellektuális. Tudod, azt gondolom, hogy de várjál, húsvéti, hagyd mondjam már végig, bazd meg, hát eddig hallottam. Mondjad a húsvéti nyuszidat. A húsvéti nyuszi, meg a télapó, aki tudom, hogy neked Orbán Viktor miniszterelnök úr, tehát a télapó, meg a fogtündér, ezekhez hasonlítják ugye Jézust, meg mit tudom, az isteneket, meg stb. Stb. És ugye ennek mi a, tehát első blikre ez mit jelent? Hát, hogy hát az meg ugyanilyen gyerekes fasság. És rájöttem, hogy mi van, ha ezt visszafordítjuk, mint a metaforákat reciprok metaforává, érted? Az emberi agy egy számítógép, a számítógép egy emberi agy. Visszafordítasz egy metaforát, kurva érdekes perspektívákat kapsz, nem én találtam ki, ez már egy régi gyakorlat. És visszafordítani, hogy bazd meg, ezeknek az embereknek, szerintem a többségüknek, alapvetően a húsvéti nyuszival, meg a fogtündérrel, meg a télapóval van bajuk, bazd meg. Talán nem is az egyházzal. És azért, mert szerencsétlen nyomorult izék voltak, ilyen frusztráltak, és gyerekkorukban nem volt, vagy nyomasztó élmények kötődnek hozzá. És igazából ez a militáns ateizmus nagy részt, az valójában az ünnepek ellen. Ezért hoztam a témát. Tehát az az ünnepek ellen, figyelj, Hanvas ezt úgy nevezi, hogy mások örömének elrontása fölötti öröm. Tudod? Meg, tehát, hogy más, tudod, ne örüljön neki. Ne legyen a gyereknek bazd meg izé télapó. Hát az egy babona, egy mese. Ne jöjjön a húsvét nyuszi, nőjé fel. Ne legyen ünnep, bazd meg. Tehát, hogy ez egy, ezek ilyen eljön, hát, érted a GDP. Hogy hívják? Az úgy is eljön. De még ideológiájuk sincs, bazd meg. Tehát ezt hogy hívják az ilyet? Rosszul szocializált. De az egy túlták fogalom, mert te is az vagy. De tudod. Hanem ennek van egy betegség neve. Ezt hogy hívják, tudod? Ez a gyerekkori neurózis, vagy micsoda ez, tudod? Hát, hogyha a személyiségé fajul. Traumatizált, igen. Traumatizált, szerencsétlen. De nem attól, hogy traumatizált vagy, nem kell, hogy a személyiséged eldeformálódjon. Ne legyen ünnep. Már érted? Azért az nem úgy van, tehát hogy nem mindenkinek hamisítja meg a realitást, meg a jellemet, az, hogy traumája van. Hát azért a traumát föl is lehet dolgozni. Hát meg a művészek azért... ezt csinálták. De most nem művészekről beszélünk, és egyébként meg, nem gondolom, hogy nem gondolom, hogy igazad van. Tehát nem gondolom, hogy ez a szándék van benne. Én azt gondolom, tudattalan hogy az ateizmus... Szándék. Én azt gondolom, hogy az ateizmus... Ők maguk se tudják. Tudod? Tudattalan szándék, van ilyen. Én értem a magyarázatodat, csak nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy az, hogy ők ateisták, vagy militáns ateisták. Nem ugyanaz a kettő, Robi. Nem ugyanaz a kettő, de ebben a tekintetben, tök mindegy, abban a tekintetben, hogy ők azt a szeretett szemétől, vagy a gondviselőtől kapták, vagy azonosulás formájában, vagy lázadás formájában kötődnek hozzá. Tehát vagy egy elnyomó személy volt hívő, aki nevelte őket, és az ő ellene való föllázadásuknak az ideológiája az ateizmusuk. Igen. Vagy egy jóságos gondviselő volt ateista, és a hozzávaló lojalitásuknak, az ő iránta való szeretetüknek az ideológiája az ateizmusuk. Érted? De ez kulturálisan ez kapták, utóbbit, és érzelmi ez kapcsolatban vannak. Ez utóbbit magyarázd el, mert ezt nem értem. Nem, az van, hogy volt egy gondviselőjük, az, hogyha megerőszakolt a Mikulás őket... jelmezbe őt a nevelőapja, kezdek puzsérosodni, akkor kiárat rám a szellem, szentnek nem mondanám, és azt értem az meg, hogy onnan gyűlöli az egészet, de hogy szeretett személyhez kötődik, és utána ezen gúnyolódik, és ebből teremt identitást. De nem érted? Már a gondviselője gúnyolódott ezen, és ő az anyatejjel, a szeretettel együtt kapta meg ezt a szellemet. Akkor az ateista volt a nevelő. Bocs. Igen. Ja, értem. Igen. Azt hittem vallásos. Jó. Nem értettem, amit mondtál. Nem. Most már értem. Na, tehát hogy de én szerintem így alakulnak az identitások. Ja. Így válnak személyesé. Nem attól, hogy ő kapott egy traumát gyerekkorában, és akkor bassza meg a sok kisgyerek, ne jöjjön a fogtündér se! Hazudtak nektek! De ilyen nem lehet? Nem jön, nincs szent. De ilyen egyáltalán nem létezhet? De nyilván ilyen is van. Csak szerintem nem ez a jellemző. Na. Nem ez a jellemző, hogy te milyen jó hiszemű, naív ember vagy. Borzasztó. De mindig átbasznak. Hát ez olyan a... nagyon nem jött ez be nekem, nem, öreg. Nem. Olyan nagyon nem jött ez be. Pedig, de jó, én azóta is mindig. Robi, nem, de szerinted... nem vagyok, nem teszem meg nekik ezt a szívességet, hogy elromoljak. Csak azért, mert mindig átbasznak. Rohadt gecik. De én szeretem őket. Őket is. De figyelj. Igen? Na, azt gondolom, hogy a fogtündér is van, feladtam. Hogyha te úgy tudsz hinni benne, mint a Szűz Mária szoborban. Persze, hogy ahogy van az könnyezik. Akkor van fogtündér, bocs, és akkor az vált meg téged. Van az, fogtündér. Csak ezen múlik. Van. Hát tényleg az... hisz valaki úgy a fogtündérben, mint a Jézus Krisztusban? Tényleg így van? Egy kis gyerek. Hát annak van. Hát, és akkor nincs. De. Annak hát, van. De persze. Annak van. Ha neki van, azért, akkor igen, van. Igen. De azért hát abból könnyebb kinőni, mint a Jézus Krisztusból, bár hát a Tóta Viárpádnak mindkettőből sikerült. Szerintem benne se volt. Hát akkor az apja nőtt ki belőle, vagy a nagyapja valahonnan kapta. Jó. Igen. Na, figyelj. De most kiverted a fejemből, bazd meg, amit a jó értelemben mondani. Megint a szexuális vonatkozás? Nem, dehogy is. Értem. Dehogy is, hiszen szóval, fasza a karácsonyi aput akarunk tartani. Így van, ezért meg is kérdezem tőled, hogy a TV2-t vagy az RTL-t nézed majd karácsony este. Szakmai van, kérdés. Van osztott képernyős TV. És még tapsol is. Mindkettőt befogadom. Jó van. Egyébként izé. Ja. De karácsonyi műsorokat te néha néztél tévébe? De akkor mik most a karácsonyi műsorok? Karácsonyi műsorok az a... Ilyen hóesés volt, bazd meg csölö... Bunyó karácsonyig. Segítség felnőttem. Hullapelyhes. Igen. Igen. És tudod, Kevin... Az mi a fasz? Az mi? Ez a Home Alone, ez a reszkesetek betörők. Ja. Minden karácsony. És vagy, és per vagy Ben Hur. Tényleg. A Cefireli, a názáreti Jézus. Aha. Négy rész, négy estén keresztül, amiből egy nem esik karácsonyra természetszerűen, de hát mit csináljunk? Evangéliumból is lehetne három, és akkor minden napra egy karácsonykor. De hát ezt is elbaszták, tudod? És tudod, pont a profán időben vált meg, mert 24-én első rész, 25-én második rész, 26-án harmadik rész, akkor a negyedik rész lemegy, már kicsúsztunk a szezonból. Mire megváltana? Brutális, bazd meg. El kéne kezdeni sugározni 23-án. Aha. Tehát az még munkanap, de már 24-e is munkanap, csak este. Aha. Este sugározzák. És a... nincs ilyen, hogy karácsonyi műsor. Nincs, hál' Istennek nincs, de szerintem már olyanok vannak, hogy ilyen gála, és a gála keretében ők jótékonykodnak. És olyankor tudod, most ünnep van, és attól, hogy szakrális idő van, nem rakjuk el a hasznot, hanem azt a hasznot, amit ti a telefonálásaitokkal, stb. Azzal, hogy ti adakoztok, meg hát mi is felajánljuk. Fölajánljuk a pénzeteket, hogyha hívtok, akkor a szegény árva kisgyerekeknek. Szegény árva kisgyerekeknek gyűjtünk, és akkor ez rögtön fölhatalmaz minket, hogy ilyen kurva nyálas slágereket énekeljünk az éjszakában. És ilyen ájtatosan tapsoljuk meg egymást, hogy ugye ez volt a Szent Szellem. Erről volt szó mindig. Ennek kell eljönnie, vagy bármi más hiába jön, ha nem ez. Hát, hogyha egy éjféli mise közvetítés van, az egy üdítő színfolt, mert az ellenpontozza ezt. Mert egyébként egy katolikus mise, az csodálatos tud lenni, és még akkor is hordoz valamit a szakralitásból, hogyha ott nem mindenki hisz. Csak azért megy el, mert mondjuk szokás. Én egy időben eljártam. Hát van, nyilván van kulturális rétege is, de... Tudod, egy kis ókor. Igen, igen. Középkor. Igen. Jó értelemben. De itt ilyenkor valójában profán módon fogyasztasz valamit, ami szakrális. Persze. Tulajdonképpen figyelj, mit akartál te eredetileg? Fogyasztasz! Mondani? Szó szerint. Nem az fogyaszt téged, mert hogyha te vallásként állsz hozzá, akkor az fogyaszt téged, de ha kultúraként állsz hozzá, rögtön te vagy fogyasztó, akkor így a fogyasztói kosaratba kerül. Ha hívő vagy, akkor te kerülsz az ő fogyasztói kosarába. De mert ő fogyaszt el téged. Hogy a faszba tudsz Istenre ilyen metaforát alkalmazni? és te nem vagy vajisja. De várj, várj, várj, várj, várj. Az a fogyasztói kosár, ami az Istené, az szent, az beemel a mennyekbe. De miért nem? Az a fogyasztói kosár, amiben meg te pakolod az éjféli misét, te pakolod bele az éjféli misét, az meg profán, azzal te leszállítod a szentet a magad nyomorult, hát hogy is mondjam, antikrisztusi megváltástanához. Ja. De a metafora használat, fogyasztói kosár, tudod, évekkel ezelőtt adtam valahova egy interjút, és akkor jöttek ezek a kasztok, a varnák, amit metaforikusan szoktunk használni, ki a brahmana, ki a vaisja, mondtam, hogy ilyen egy súdra jelmezbe bújt. Brahmana vagyok, stb. És a Robi, hát mondom, akkora vaisja, mint a ház. Erre rám ír a Puzsér, hogy tehettél engem bele a pénzügyi, kereskedő, gazdálkodó kasztba? Mikor olyan hülye vagyok a pénzhez, mint a faszom. Hogy trakasz, tényleg hülye vagyok? De a gondolkodásmódot fogyasztói kosárba, az meg a szakralitás kapcsán ezt a metaforát használod, és te nem vagy vaisja. Vigasztaltam őt, hogy Gandhi is az volt. Ő tényleg a Gandhi is a vaisja varnába volt. Tehát azért voltak ott nem csak kereskedők. Azóta beletörődtem. Besoroltál, hát azóta van ez a fogyasztói kosárban. Szóval ő fogyasztó. Én inkább azt mondom, hogy megesz, jó? Akkor már használjunk ilyen jó barbár bogány, megesz. Akkor az Isten esz meg, igen, és a része lettél. És nem teheszed meg a bálványt. De bazd meg, a ostyával megeszi az Istent. Meg a borral megissza a vérét. Tudod? Ha hiszi. Egy ilyen unió misztika történik. Igen, de tudod, ha hiszi, akkor nem abban az értelemben fogyasztja el. Akkor nem kerül a fogyasztói kosarába, akkor az valójában, tudod, valójában önmagát kínálja fel, és önmagát szolgáltatja fel elfogyasztásra azzal, hogy megeszi a Krisztusnak a testét, és megissza a vérét. Már ha a pap ad belőle. A szentség, ugye? Mert hogy ugye tudjuk jól, hogy a katolikusok egy szín alatt áldoznak. A pap iszik a borból, és te kapsz ostját. Azt osszad be magadnak, a Krisztus testét odaadjuk, a vére az nálam lesz ítéletnapig, de én megtartom neked, ki nem húgyozom, mondja a pap, tudod, nálam le, itt lesz nálam. Jó, de az asztékoknál is a papok ették meg a szívet, a testet, meg a nép. Nagyon jó analógiát találtam. Ezt szeretem a katolicizmusban, a pogány elemeket, kurvára. És ezt most nem viccből mondom. Ezt, bazd meg, hát előjött belőlem a vallástörténet. Arról van szó, hogy te szeretnél pogány lenni, de ez csak a kereszténységen keresztül legitim. Hát ma már nem. De a te szemedben. Ma már nem. És ezzel nem. Jutott eszembe. Figyelj! Nem erről van szó? De erről van szó, igazad van. Na figyelj! Néztem egy időben, ugye ahogy a lányom növekszik, mindig végignézem vele azokat a filmeket, sorozatokat, stb. És akkor még egy pici volt Minimaxot, utána a Disney Channel-t, meg a Teenix-et, meg az rajta ilyen sorozatok, és nézem ezeket a teeni sorozatokat, figyelsz? És egy csomó rész volt különböző sorozatokban, ami karácsonykor játszódott. Egy keresztet nem láttál, és még utalás se a kereszténységre, de bazd meg, még menóra is volt, olyan közegben, hogy ázsiai volt a kislány, és néger a másik kislány. De menóra volt ott, bazd meg. Érted? És nem Hanukát ünnepeltek. Tehát, és észrevettem ezt a izét, hogy ennyire le van ott tiltva ez a keresztény, a karácsonynak a keresztény. Most itt nem a zsidó része, de ez csak egy rész volt, hanem hogy egy utalás, bazd meg, sehol erre. Tudod, egy karácsonyi filmbe, bazd meg, egyetlen utalás se a dolog keresztényi tartalmára, jellegére, eredetére. Elmondom az egyik legkülönösebb karácsonyomat, amit Libanonban töltöttem az egyik barátommal. Ott aztán mi Libanonba egy palesztin menekültáborba vittünk, Magyarországon élő és tanuló palesztinoktól küldeményt a menekültáborba, a Libanonba. És ott azért elég sok muszlim házban jártunk. Azok az emberek annyira vendégszeretőek, olyan nagyon alapvető az életükben ez, meg mi tudod, az ő fiúknak, szemük fényének, lottószelvényüknek voltunk a postásai, akik hoztuk a küldeményt a a gazdagok világából nekik. És ők valami rendkívül szűkösen éltek, valami 16-an a nagy család, nagyjából 2,5 szobában. De az egyik szobát kettőnknek teljesen kiürítették, hogy mi ott lakjunk csak ketten, hogy kényelmes legyen. És ők bezsúfolódtak a másik 1,5 szobába. Ez kezelhetetlen, mert mondanád, hogy úristen, ne csinálják, de tudod, azzal megsértenéd őket. Bizonyos ponton túl abba is hagyod. Tudomásul veszed, hogy ez a vendég szeretet. Náluk ez a szokás, és te engedelmeskedsz a szokásoknak. Igen. Na, és ott aztán elég sok helyen megfordultunk. Aztán egy bizonyos napon, éjszaka volt, nagyon régóta gyalogoltunk már valahonnan, és teljesen, hát így kiszáradtunk. És bekéreckedtünk az egyik házba, hogy ígyunk valamit. És éppen keresztényekhez mentünk be. És az a kultúrsokk, amikor Libanonban, ahol azért még mindig van egy jelentős keresztény, valami 25-30%-nyi keresztény. Igen. Bementünk ebbe a keresztény otthonba, ahol épp karácsonyfa, ott állt bent a karácsonyfa, mert karácsony volt, és egy olyan kultúrsokkot éltünk meg, a Közel-Keletről beléptünk a nyugati civilizációba, amikor átléptük a küszöbüket. Olyan parkettázva volt bent. Perzsa szőnyegek voltak a parkettára kiterítve. Olyan bútorok, olyan porcelánok. Az a karácsonyfa. Olyan volt, mintha Európában lennénk. Az egész Közel-Kelet, az egész közel-keletiség élmény így megszűnt. És beléptünk, és mintha a szomszéd lakásba mentél volna át otthonról. Olyan élményed volt. Ez kultúrsok volt. És ott én azt éreztem, hogy úristen, a civilizációnak nincsenek, nem térbeliek a határai. Hanem, hogy de én nem így képzeltem. Én tudtam, hogy ott vannak keresztények, de nem képzeltem, hogy úgy élnek, ahogy mi. És pont úgy. Ez egy szép sztori, és bizonyos értelemben meglepő, és most eszembe jut, hogy Egyiptomban a koptok, Libanonban a drúzok, meg a keresztények, ott ők a idézőjelben zsidók. Oké, biztos nem mind, mert ott vannak szegény koptok is, én értem, de ez most egy másik téma. Én azt kérdeztem, hogy te észrevetted-e, hogy semmiféle keresztény utalás nincs a karácsonyra a Hollywoodban. Se sorozatokba, se filmekbe, sehol. Azért kivéve a Nyálas Jézus filmeket, az meg még rosszabb. Azért, mert hogyha keresztény utalást, vagy keresztény jegyet helyezel el egy ilyen karácsonyi moziban, akkor bizonyos csoportok nem fogják tudni átélni. Nem lesz átélhető a számukra, nem lesz hozzáférhető a számukra, nem lesz univerzális. Nem tudják univerzálisan Amerikára szabni, Amerikának ajánlani, Amerikának gyártani, Amerikában pénzt keresni belőle, kire kezd belőle, kiszakít önmaga, mintha önmaga piacát megrabolná. Hát ezt nem teheti. Érted? Mert rögtön az országnak a fele azt mondja, hogy hagyjatok már békén ezzel. Különös módon a másik oldalnak lehet ilyen gesztusokat tenni. Az átnevelés céljából. Abból a célból, hogy legyél toleránsabb. Toleránsabb a muszlim, meg a akármifele. Igen, hiszen tudod, valójában arról van szó, hogy amire egyébként nem kell, szerintem nem kell a keresztényeket úgymond megtanítani. Az evangélium elég jó volt ehhez. Hát nem kell átneve. Hát a gyakorlatban azért. Most nézd, nem teljesen elmúltak azok az idők, tudod, amikor a konkvisztádorok, meg igen, a konkvisztádorok, meg a jezsuiták. A jezsuiták egyébként pont progresszívek voltak abban az időben. Tehát ez a... Hát épp abban az időben. Progresszívek voltak, igen. Bocs. A Misszió című film, az egy valódi történeti esemény dolgoz föl, persze romantizálva, az más kérdés. Jeremy Irons és Robert De Niro. Láttad, nem? Persze. Rabszolga kereskedők elleni harca a jezsuitáknak. Na, szóval a jezsuiták erre pont rossz példa, de hogy azért a kereszténység ezzel toleráns lett volna, hát Igen. Nem. Kurvára, de a felvilágosodás óta az. Nincsenek robbanó mellényes keresztények. Aha. De előtte se nagyon voltak. Na, mindegy, értem. Az úgy nem fért bele. Az úgy nem fért bele. Tudod, a lelket forradalmasította, nem az anyagi világot, nem a rítust. Mert a muszlimok a robbanó mellénnyel azt mondják, hogy vissza kell térni, vissza kell téríteni az embert a rítushoz. A keresztények meg azt mondják, hogy a lelkiséghez kell visszatéríteni az embert, a lelkiséghez meg nem lehet tűzzel, vassal. A rítushoz vissza lehet téríteni az embert tűzzel, vassal. A rítusnak nevezed az életformát? Mert tudod, a halál étkezés... A szentségek, igen, a szentségek rendtart, a szent életű... A szabályok betartása. Gyakorlatot. A szabályok betartása. A farizeizmus. Ja, na, így értem. Igen. És akkor jön a Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy nem, a lelket jöttem forradalmasítani. És jó, azt meg nem lehet tűzzel vassal. Figyelj, most érjünk erre, hogy annyira kurva toleránsak vagyunk, hogy a karácsonynak nem szerepelhetnek a keresztény vonatkozásai, mert akkor a ország fele azt mondja, hogy hát bazd meg ezzel. Azt hiszem, hogy talán Nagy-Britanniában volt, de nem vagyok benne biztos, lehetett volna ez bárhol. Valamelyik a munkahelyeken a karácsonyi ünnepségen ilyen szabad kezet kaptak, és volt egy munkahely, ahol a munkáltató azt mondta, hogy ne nevezzük karácsonynak, mert akkor mit fognak szólni itt a muszlim, meg a faszom tudja milyen dolgozók, érted? Akik nem keresztények, és akkor ne nevezzük karácsonynak. És most azon morfondírozok, hogy mondjuk egy muszlim országban én, mit tudom, én befektető vagyok, egy vállalkozó, és akkor azt mondom, hogy figyelj, a ramadánt, ne nevezzétek már ramadánnak, meg ígyunk már viszkit közben, mert hát bazdmeg megsértődnek a keresztények, meg a, nem tudom, hogy tudod, hogy akkor mi van. Szóval én nem szeretem az ilyen kettős mércét. Szerintem az van, hogy nem jó üzlet a karácsony, hogyha túl komolyan vesszük, és nem jó üzlet a karácsony, ha egyáltalán nem vesszük komolyan. Hogyha teljesen profanizáljuk, nem jó üzlet a karácsony, mert fél Amerikát, meg a fél keresztény világot megbotránkoztatjuk, elidegenítjük, de ha túl komolyan vesszük, akkor sem, mert a progresszíveket, felvilágosultakat, fogtündérrel gúnyolódókat, vagy azokat, akik egyáltalán azért ebben a dologban nem hisznek, azokat idegenítjük el. Tehát meg kell őrizni, úgy jó üzlet a karácsony, ha megőrizzük az ájtatosságot, direkt nem a szakralitást mondom, értem, az ahhoz tartozó ájtatosságot, de azt profanizáljuk, deszakralizáljuk, deszakralizáljuk, de az áhítat megmarad, az áhítat élménye megmarad, csak átruházzuk a halászlére, az együttlétre, arra a hangulatra, arra, hogy fölrakjuk a Bing Crosby-tól a White Christmas-t a jó értelemben. A fehér karácsony. Nem a kokaint és nem a fehér bőrszint értjük, ja, a igen, felsőbbrendű igen. Fajt értjük, és igen. Lángoló kereszteket ez alatt, hanem a havat. De nem fölszippantani, hanem a gyerekekkel kint hancúrozni benne, hóembert építeni és szánkózni. Jaj, hát az a lényeg, hogy kint hull a hó, te. Nagy pelyhekben hull a hó, itt bent ropog a kandalló, már áll a karácsonyfa, varázslatos élmény, és jön apuka, és a hón alatt hoz egy dobozt. Mi lehet benne? Ugye a bicikli. Igen, ez lett, tudod, értjük. Ez lett a Szent Szellemnek értjük. A, hát hogy mondjam, a helytartója. Figyelj, egy jó izé, van egy dél-koreai sorozat, Mahoz a címe, Egér, és ott a doktor, a híres idegsebész, a terhes felesége ott van, és a kandalló, tehát ilyen nyugati módon, nyugati színvonalon élnek, és hóembereket csinál. És aztán a hó emberekben ott vannak a levágott fejek, mert ő a sorozatgyilkos, a pszichopata, ő agyát ültetéssel kísérletezik, és ez ad ennek a lányom mutatta, most együtt nézzük ezt a sorozatot, ő mutatta. A lényeg, hogy a családdal legyél. Így van. Lehet, hogy karácsonykor megnézzük a következő részt, mert még csak a 13. részt. Nehogy valaki megvágja magát. Tudod, nem lehet a karácsony profán, teljesen profán, de nem lehet szakrális sem. Hanem meg kell hamisítani a szakralitást. Mert tudod, ha profán, nem jó üzlet. Ha rendesen szakrális, nem jó üzlet. Hamisítsuk meg a szakralitást, és valami profánt ruházzunk fel a szakralitás élményével az érvénye nélkül, a tartalma nélkül, a lényege nélkül, de a külsőségeivel a profánt ruházzuk fel, és azáltal átköltöztetjük a szakralitást, ahogyan már mindenki meg tudja élni, és ilyenkor tudod, a keresztények gondoljanak Jézusra, az ateisták meg gondoljanak a családra, meg arra, hogyan szeretik a halott nagyapjukat, és akkor is nekik is könyv szökik a szemükbe. Kivéve és ugyanolyan az áhítat megtörténik. Kivéve az ünneputálókat, az más. Az egy más kaszt. Na, figyelj! Akkor Jézus Krisztus ünnepéből, figyelj, öröklődik a karácsony, mert egyébként eredetileg ez a téli napforduló. De azt állítod. Innen jön, hagyd mondjam már végig, bazd meg. Eredetileg... Hogy ez a téli napforduló. Így van, tegnap volt, de mindegy, tehát tolódott egy kicsit, csak aztán vannak itt ilyen teológiai érdekességek, amiben most nem menjünk bele, és aztán ugye Jézus Krisztus születésnapja, Jézus Krisztusnak az egyik neve a győzedelmes nap, tehát ez a szoláris tartalom átment a kereszténységbe, és aztán a kereszténységtől most átvette egy másik istenség a mammon vagy piac. Ezt akarod mondani, így van? Igen. Így öröklődött át a karácsony. Hát bazd meg, a téli napforduló jobb volt. Még ha embert áldoztak is, tudod. Szebb volt. Romantikus, romi. Kitépték a szívét, megették az agyát, érted? Egyébként lófaszt volt ilyen, és most csak poénkodok. Na. De tudod, tehát te azt mondod, hogy a Tóta V. Árpád a Grinch. Mi van? Grinch, aki elrontja a karácsonyt, el akarja baszni a mások ünnepét. Aha. Igen. Na, hát ő személy szerint nem biztos. Metaforikusan, nem úgy van dugó a városban. Na, igen. Tóta V, mint metafora. Tóta V, mint metafora, igen, az a mém, az a Grinch. Aki a, tudod, a manó, aki megszomorította karácsonykor, és ezért karácsonyát is el akarja baszni. Abszolút. Na, az a sérült, az a traumatizált gyerek, aki nem kigyógyult, vagy földolgozta a traumáját, hanem akinek a személyisége hozzá rohadt, hozzá deformálódott, görnyedt. Abszolút. Annyira így van egyébként, hogy a húsvétról írt ő egyébként ilyeneket, ilyen gyalászkodó cuccokat, tudod. Biztos, na, de hogy valójában... Őt nem locsolták meg valószínűleg. A Grinchnek a története az, hogy ő hozzá is eljön a Mikulás, amiről ő nem tud. Vele is megtörténik, Tóta V. Árpáddal is megtörténik a karácsonyi csoda. Amit azt gondoljuk, hogy a Tóta V. Árpáddal nem történhet meg, és Tóta V. Árpád meg van győződve róla, hogy nem történhet meg, és hirtelen jelet kap. És akkor rájön arra, hogy az ő szíve is tele van szeretettel, csak nem merte megélni. Ez egy igazi karácsonyi mese. Kap egy jelet. Aztán az ateisták kedvéért megmutatjuk, hogy ő valójában nem kapott olyan jelet, hanem csak félreértett valamit, de a karácsony szelleme mégis megtalálta, és ez már visszafordíthatatlan. És akkor jobb esetben találkozik egy olyan gyönyörű nővel, akivel még soha, aki megnyitja a szívét, és végre kapcsolatba kerül a szóval saját érzékenységgel. Megnyitja a szívét? Nem úgy, ahogy te szereted, hanem kukulkán a Maus Istennek. Tovább gondoltam, tudod, hogy az ő szíve is tele van szeretettel, és bazd meg, a csávó az sorozatgyilkos, és ezért kiszedi a nőnek a szívét, hogy abból merítsen magának szeretetet. Vágod. Most már animálom, bazd meg, nem, a most már az van, hogy nem tudsz semmit mondani, aminek egy jelentése van. Nem tudok olyat mondani, bazd meg, amit ne azonnal... De ez már skizofrénia. Ez már rendesen, bazd meg. Na, visszatérve, figyelj, amit te mondtál, Grinch a lónak a faszát, ez a izé, a Charles Dickens-től a karácsonyi ének. Az öreg izé, hogy a faszba hívják a csávót. A korbács magyarul, ugye? Az a, ez, na, és akkor Scrooge. Ebenezer az öreg, Scrooge. És az öreg vén geci uzsorás, ilyen nem ad pénzt. Egyesek szerint ilyen öreg ember leszek. Tudod, lövöm a macskákat izével, légpuskával. Nem értem a jövő időt. Összeszarják. Egyszer meséltem, hogy egy haverom mondta, hogy ilyen hosszú lódenkabát lesz rajtam, és úgy fogok meghalni, hogy lenyúlok egy csillogó pénzérméért a vasút mentén, és bekapja bazd meg a váltó a kabátomat, de az csak egy köpet volt, ami így csillog télen, bazd meg karácsonyének, és így bedarál a vonat, tudod, így a macskákat lövöldöző öreg embert. Ilyen, Na jó, visszatérve a karácsonyi énekre, és akkor neki megjelenik a múlt, a jelen és a jövő karácsonya, tudod, vagy karácsony szelleme. Ezt egyébként a kedvencednek is megcsinálták a izé, van egy Barbie változata is ennek egyébként. Azt is láttam ám, és még csodálkoznak, hogy skizofrén lettem. És a jövő karácsonya az meg arról szól, tudod, hogy hal meg magányosan, izébe, tudod, senki által nem szeretve, egyedül, nyomorultul, ilyen férekként, és jaj, nem, és rögtön jó ember lesz a Vén Geciből. Ez a Dickensnek a, hát bazd meg, hát Copperfield, Dávid, Twist Olivér karácsonyének, érted? Dickensnek a izéje, és előjönnek a gyerekkori traumái az öregnek, stb. Azért a Grinch ennek egy ilyen lefokozott izé, trash változata. De hát ugyanezt a mesét meséli el. Tehát arról van szó, hogy ha te okátsz ettől a nyálkás, kiüresedett, szirupos, érted, akkor valójában csak megszomorított lehetsz. Persze. Nem lehet, tudod, nem lehetsz, ezen nem lehet kívülállni. És olyan nincs, nincs megengedve, hogy kívülállj olyan rajta. Olyan nincs, hogy jó ízlésű vagyok? Igen, nincs. De miért? Vagy, mert utálom a nyálkás, szirupos, rózsaszín, karácsonyi szart, elmegyek a templomba, bazd meg egy éjféli misét megnézni. Apukád és anyukád, azért, mert apukád és anyukád nem szeretett, és ezért a templomban a jó Istennél keresed azt, amit nem kaptál meg a szüleidtől. De tudod, itt és most ezt jóvá tesszük, mert mi befogadunk. A családunk tagja lehetsz mostantól, begyógyítjuk a sebeidet. Így nyer tényleges értelmet a karácsony, nem a szent misén éjfélkor, hanem itt, ahol ropog a meleg tűz. Tudod, és te is kapsz egy kis ajándékot, mert mi szeretünk, tudod, és egy ilyen szőke 5 éves kislány adja át. Te pedofilis vagy? Kinek jut eszébe a szőke 5 éves kislányról ez az undorítóság, öreg? Kinek? Mindenkinek mondja. Már ketten vagytok. Az elftársnő mondja, hogy mindenkinek, bazd meg. Hát ha Puzsér mondja, akkor mindenkinek. Érted? Na, de ez egy szép dolog. Figyelj, Robi. És akkor te ezért veled is ez történt, ugye? Megszomorítottak a gyerekkoromban, karácsonyfával vertek véresre, és azóta, hogyha meglátom, a stigmáim kiújulnak, tudod? Tehát ez teljesen krisztusi, bazd meg, krisztusi. Na figyelj, még annyit mondj el így a vége fele, hogy mi bajod van ezzel a vásárlással? Mert mondtál egy okos gondolatot. Már el is felejtettem, sok hülyeség kivert a fejembe. És én azt mondtam, hogy ez hasonlít a Simóniára, a búcsú céduláztatásra. Hogy ezzel váltják meg a miüket? A lelkük üdvét. Azzal, hogy vásárolnak? Aha. Na, de hogy? Hát, mert az kötelező is. Érezte azt, úgy hogy áll a dolog, kötelező vásárolni, úgy áll a dolog, tudod? Hogy ez... Mert mindenki vásárol. Attól még nem váltom meg a lelki üdvömet. De nem, azt érts, hogy ez egy önzetlen pillanat. Mert amúgy azért neveled a gyerekedet, mert ez neked az, tudod, az életed, a kötelességed, a mindennapjaid. Ja. Így kell élni. Ezt a teljes közösség elvárja tőled. Ez úgy tartod, ahogy magadat. Ez azt jelenti, hogy a gyereknek az fogja jelenteni a komfortot, ami neked, mert a te életedhez alkalmazkodik a gyerek, nem te a gyerekéhez. De karácsonykor. Ez a dolog megfordul, és a gyereket... A gyerek most olyasmit kap, amit nem vár el senki. Legfeljebb talán a gyerek. Olyas valamit kap, ami nem kötelező. Hanem amivel, tudod, ami ez most önzetlen. Ez most önzetlen. Itt és most nem a gyerek alkalmazkodik a felnőtthöz, hanem most a felnőtt alkalmazkodik a gyerekhez. Vagy a felnőtt az, amelyik alkalmazza önmagát a gyerekhez. Most, tudod, lesz fogtündér, meg lesz varázslat, meg csingilingi száncsengő. És most megtörténik a csoda, és a szülő oda csempészi a hiányzó csoda, vagy a csodaként születő kisded, vagy kevés halból sok hal, vagy feltámadt Lázár helyére oda csempészi az ajándékcsomagot átkötve egy piros masnival. És ez ennyi maradt. Ennyi őrződött meg. Az önzetlenségnek ez a gesztusa. Tudod, ami a Jézus Krisztusnak az áldozata, az most a szülőnek az anyagi áldozata a gyerek előtt. És hát a szülőknek egymás előtt is, meg a család egyéb tagjainak egymás előtt is, ez a rossz ízléssel végzik, akkor ez egy reprezentálás, meg szeretett demonstrálás, de a jó ízléssel végzik, akkor ez egy áldozat. Aha, értem. Nem? És tudod, mit mondott erről? És ennyi maradt a keresztény és ez olyasmi, mint a búcsú cédulázás. Igen, és ez olyasmi. Olcsó, tulajdonképpen ez bazd meg, ez egy olcsó cucc volt a búcsú cédula. A lelki üdvedet pénzért megválthatod. Érted? Itt megválthatod a... De valójában tudod, úgy hamisították, hogy nem a lelki üdvödet, hanem a penitenciát, amit a lelki üdvöd miatt érzel. Igen. Áttételesen, világos. Áttételesen. Nem az üdvöd, hát az üdvöd az Úristen adja, így de van. Ez egy olyan termék, ami miatt te tudod, az üdvöd ingyen kapod, te érezni fogsz egy szorongást, egy bűntudatot azért, mert hát nem dolgoztál meg, érted? Pont az a lényeg az üdvnek, hogy azt a alanyi jogon kapod, mint a hitkegyelmi ajándékát. De szorongsz miatta! Lehet, hogy eddig nem szorongtam, de most, hogy elmagyarázták, most már szorongok miatta. De itt a búcsú cédula. Ha ezt megváltod, akkor tényleg törleszteti, hogy Jézus Krisztushoz eljuttatjuk, add csak ide a pénzt. Én elviszem, én a drága vérért, és akkor te már nem fogod ezt az kínzó, gyötrő bűntudatot érezni, ugye érzed? Igen. Hogyha nem érzed, akkor kéne. És olyan talán üdvöd sincs. Hát hogy lenne üdvöd, ha nem érzed a bűntudatot, hiszen nem fizettél érte. De most én gyártottam egy ilyen cédulát. Ezt hazaviheted, és hogyha szorongsz, csak gondolj erre, vagy nézz rá. Megváltottad. És nem... Ebben nem helyezi bele a hívő ugyanazt, amit a rózsafüzérbe, vagy az ikonképbe, vagy amit a Szent Szoborba, vagy amit a izékbe, amit a erekékbe, meg ezekbe. Nem támad fel a búcsú cédulába a mana. Tudom, a mani támad fel, de most a varázserő, tudod, a mindent átható varázserő. Most már ide jutottunk, hogy most már a varázserő. Tehát akkor nem a csoda, hanem a varázserő. Hát, tehát a mágia, tehát nem a transzcendens, nem a csoda, hanem a varázslat. Nem támad-e fel benne az a varázslat. De az eredete az egésznek, onnan ered minden vallás, tudod? Hát, az animizmusból. Én meg azt gondolom, hogy a csoda meg a mágia között a transzcendens... Tudom, meg a... ne mondd, mert tudom, és mindenki tudja. De működik... Tényleg nem? Na nem áll. Akkor menjetek haza, és olvassatok! Egyébként el kéne olvasni. Tényleg a karácsony, meg kell ütni egy hangnemet, ahhoz, hogy hangulat legyen karácsony. Na mi a különbség a kettő között? Mert egy kívülálló számára, látod, nem tudják, mi a különbség, bazd meg a varázslat, meg egy krisztusi gyógyítás között. Hát a szentség. De a varázslatban is van. Nem. Abban nincs. De miért nem? Az ősi perzsa pap az azt mondaná, hogy nincs benne szentség? Vagy a védikus agnihótarok, bazd meg, amikor az oltárt nem. fölépítik? Azt mondaná, hogy van benne szentség, hát csak tévedne. Ja, hogy te egy ennyire szűkkeblű vallási soviniszta vagy, hogy elvitatod geci most már megkülönböztetem kukulkánt, a szárnyas kígyóistent, a Jahvétól. Akkor te nem vagy metafizikai tradicionalista. Hát, hogy te egy zsidó keresztény vagy, egy protestáns. Most karácsonykor ki akarsz rekeszteni egy olyan kategóriából, amit most hallok először. Hát jó, ettől neked jobb lesz a karácsony, csináljad. Ezt most hallod először, hogy metafizikai tradicionalizmus? Kimosták az agyát, bazd meg. Hát figyelj. Kiszedték az agyadat. Most a hambas az ott van, nem... a hóemberbe benne az agyad, bazd meg. Na, hambas az metafizikai tradíció, igen, az a igen. Barátod? Olyasmi. Na, a hambas nevű barátod. A hambas nevű képzelt barátod. A hambas Béla az szerinted egyenlőségi jelet tenne a kukulkán, tollas, kígyó isten? Nem, de a szentség... Krisztus nem, isten között? Nem, nyilván nem, ő a kereszténységet tartotta a csúcsnak, de nem. Akkor nem volt de rendes, metafizikai, tradicionalista barátok. Azok se tesznek egyenlőség jelet, azok többre becsülik a pogányt, mint a keresztényt. Hát egy evola, ne viccelj már. De az evola, az tehát ott az van, hogy a belement az írt... A tradicionalizmus... Vallásokkal is vallási, foglalkoztak, tudod, kurva sokat. Filozófiai, vallási és politikai, és politikai igen, ideológia. És igen, de a kettő egymásból Evola is akkor... azért jó, oké, hogy fasiszta is volt, de mellett a vallásokban is baromira benne volt. Mindegy. Igen, de tudod, ez a kritikája baloldalról a Hanvas Bélának, hogy összemossák folyamatosan a, tudod, az Evolával, meg összemossák folyamatosan a politikai ideológia értelmében, mert tradicionalizmussal, és ez igazságtalan igen. A Hanvas Bélával szemben. Teljesen. Na figyelj, nem, a Hanvas Béla nem azt mondaná, hogy a Kukulkán, meg a, nem a Ku Klux Klán, tudjátok, a Kukulkán az egy... Az egy nemes dolog volt a Ku Klux Klán, az egy pogány. Igen. Szóval, hogy nem azt mondaná, hogy hát ez tök ugyanaz, mint a Jézus, vagy mit tudom, Attis, vagy Adonis, vagy a meghaló feltámadó istenségek, vagy az emberáldozat, az tök ugyanaz, bazd meg, mint hogy meginni a Krisztus vérét szimbolikusan, és megenni a testét kenyér, vagy ossa formájában. Nyilván nem mondaná, hogy ez mind ugyanaz. De nem vitatná el a szentséget az ősi pogány ezektől, cuccoktól. Olvas egy kis Hanvas Bélát. Nézd, én azt gondolom, hogy az a varázsló, meg a próféta, az más. Másra is mozdít, mást is képvisel, és máshonnan is jön. Akkor nem hiszel a szellem időfeletti jelenlétébe, mert csak a kereszténységtől, meg a zsidóságtól eredezteted magát a spirituszt is, ami nem. Meg óriási tévedés, barátom. Mert nem, akkor a szellemet, csak egy időbe nem, a szellemet vetett, nem, a szellemet szóval. Nem. De mást jelent a szentek szentjének a szakralitása, más jelent a Jahve szakralitása, meg az ahhoz tartozó kőtábláknak a szakralitása, meg más jelent a Oziriszé. Más minőségű más jelent Oziriszé. A frigyláda szakralitása. Mint a egyiptomi szarkofág, amibe vitték, vagy a nis, amibe vitték az isteneket, és kurvára a frigyládát véletőleg onnan koppintották mellesleg. A leírások alapján. Én a antik görög, meg az antik római szentélyekkel akartam párhuzamot vonni. Nem az egyiptomival. Nem. Az egyiptomiban érzed a szakralitást, a transzcendenst, a ott mélységet. Ott azon még átdereng. Tudod, az a varázslók, az a varázslók van, vívtak Mózessel. Az van, hogy azon át... Bezony. A varázslók, tehát hogy ott, már ott megkülönböztetjük varázslóknak nevezi az egyiptomi papot. Na igen. Hiszen a mágiát űzték. Na igen, mindenhol űzték a mágiát. De az, amikor a Mózes kőből vizet fakaszt, az meg szétválasztja mágia. A tengert, az nem a mágia. Aha. Na, és akkor mondd meg te, hogy mi a különbség a mágia, meg a csoda között. A varázslat, meg a csoda között. Te szerinted mi? Hanem a szakralitásnak a minősége. Nem a mennyisége, hanem a minősége. Azt mondom, hogy az egyik az szakrális szubjektíven, uh-huh. A másiknak meg... Én egy kicsit másképp... Lehet. Kiterjedtebb a szakralitása. Ez, amit te mondasz egyébként, ez egy hívő zsidó-keresztény felfogás. Ezzel semmi baj nincs. Egyébként ezzel, ha most komolyan beszélünk, semmi baj nincs, amit mondasz. Én máshogy látom, mert inkább vagyok vallástörténész, mint ilyen hívő ízét. Tudod, én vagyok tételesen vallásos. Viszont én inkább úgy látom a különbséget, hogy ami még mágia volt, az ott már példázat. A csoda inkább példázat, tudod? Annak van egy metaforikus jelentése. És ilyen értelemben közelebb áll a transzcendenshez persze. Én meg azt hiszem, hogy a mágia az... Mondok egy konkrét példát, figyelj! Mondok egy konkrét példát, figyelj! Volt az egyiptomiaknál egy olyan rítus, hogy az edények széttörése. Ráírták az agyagedényre az ellenségek nevét, de elvon dolgokat is, mint betegség, rossz álom, fiszenfaszom így sorba rendezve, szomszédos törzsek, első árulók, stb. Figyelj! Mert az edény, ami, ahogy a Bibliában is, egész közel-keleten az emberi testnek volt a szimbólum. Ez egy közel-keleti szimbolika. És összetörték ilyen vasvesszővel, és elásták. És ez egy vallástörténeti adat, nem én találtam ki, ez megjelenik Jeremiás könyvébe, immáron példázatként. JHVH azt mondja Jeremiásnak, menj ki a fazekasok utcájára, vegyél egy edényt, mondd azt, hogy így jár Jeruzsálem, ami elárulta az igaz Isten, csabalaba, törd össze vasvesszővel. Egy egyiptomi rítus átkerül a zsidókhoz, de ott már példázat. Vágod, amit én mondok? Azt hiszem, hogy... Vágod, a faszt vágod. Értem, hogy te szerinted az a különbség, hogy az egyik példázat, a másik meg nem példázat. De szerintem más különbség is van. A konkrétból megy az elvont fele, érted? Szerintem az a különbség, hogy a varázslat, a mágia, az egy széttöredezett, egy széttört világ erőit mozgatja, nem... egy univerzális, egységes vallási szentségnek a lejövetele, vagy leereszkedése az anyagi világba, ami Jahve, ami az egyisten hit, ami a hiedel, az a különbség, a mágia és a csoda között, vagy a mágus és a próféta, vagy a messiás, vagy az eljövetel között, ami a hiedelemvilág és a vallás között. A hiedelemvilág az egy szanaszét tört tudat, egy szanaszét tört világ, a jelenségekhez tartozó jelentés és értelem különáll és széttart, és ezeket az erőket próbálod befogni, és az emberi célok érdekében fölhasználni, alávetni az emberi önzésnek, alávetni az emberi akaratnak, alávetni az egónak, alávetni a kicsinyes céloknak, megrontás céljából, vagy jogosulatlan előnyök reményében, de nem áldás céljából, hanem a pogányerők személyes érdekbefogásának a céljából. Legyen sok gyereked, legyen... Pontosan. Ez aztán később már csak ima formája, ott már csak kérsz. Na, és nem... a döntő különbség, hogy a vallás funkciója a csoda, és a csoda, mint a vallás funkciója, nem erőket közvetít, meg mozgat, meg... fog az emberi akaratnak az igájába, hanem az embert, az emberi akaratot szenteli meg, és emeli be az idea világába. Az idea világának a törvényeit érvényesíti az anyagi világon, a történeti világon, az időbeli világon, az időtlent érvényesíti, szállítja le, és szenteli meg. És erre mondom azt, hogy a szakralitás, a szentség a döntő különbség, a mágia azért pogány, és azért tartozik az őskorhoz, mert valójában ezeket az erőket, ezeket nem veti alá a végső abstrakciónak. A végső abstrakció az, hogy minden egy. Tehát, ha minden egy, akkor ahhoz nem a jelenségekhez tartoznak a különböző istenek, és a különböző démonok, és a különböző erők. Az analógiás gondolkodásban, amit te annyira szeretsz, úgy zárójelbe megjegyezném, igen. De a végső abstrakció az meg éppen ezeknek az egyesítése. Világos, hogy ezek az erők léteznek, de ezek az erők mindegyetlen hatalmas erőnek a tulajdonságai, tehát annak a hatalmas erőnek kell leszállnia ide ahhoz, hogy a csoda végbe menjen. Nem a mágus szabadítja el, vagy fogja be ezeket az erőket külön a jelenségekhez tartozóan, hanem az egyetlen Isten, az egyetlen végső abstrakció, a mindent egyesítő végső abstrakció, az, ami leszáll, és ez nem a messiás, és nem a vallás alapító Mózes, és nem a próféta idézi meg, hanem az Isten, értem. Hanem az Isten. Össze is tört a pohár, tessék. Mazel tov! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Boldog karácsonyt kívánunk! Boldog karácsonyt!